Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt a Hétmester Lövésze, ami szokásunk szerint 3-tól 5-ig. Nagyon reméljük, hogy alaposan okkultok majd, valamint jól szórakoztok mind azokon a filmeken, meg filmekkel kapcsolatos információkon, és egyéb okosságokon, amelyeket szánunk számotokra a következő 2 óra során. Az biztos, hogy mi jól szórakoztunk, amikor készültünk az adásra, mert szerintem 4 nagyon jó film következik. Ez a mai adás, ez egy nagyon-nagyon nagy, nagyon-nagyon komoly művésznek az pályafutásáról fog szólni. Akinek a színészi pályájáról már jó pár filmet említettünk ebben a bizonyos műsorfolyamban. Ráadásul magyar származású Nyírő Róbert, vagy Nyírő Sándor, vagy Nyírő Gyula, vagy valami ilyesminek a leszármazottja, nem? Rosszul tudom? Én nem tudom sem megerősíteni, sem cáfolni ezeket az információkat. Ami nem kétséges, az az, hogy ez a Hétmester Lövésze a 98.6-os frekvencián. Én Puzsé Róbert vagyok, és beszélgetőtársam a mai adásban Dinyés Gergő lesz. A 0629986986-os SMS számon írhattok nekünk, és kérünk titeket, hogy ezt tegyétek is meg a következő 2 óra során, amikor a Robert De Niro-nak a filmjeiről fogunk beszélgetni, és megkíséreljük ezt a 2 órát arra szánni, hogy a Robert De Niro-nak a pályafutása előtt tisztelegjünk. Hát az az igazság, hogy amellett, hogy Hollywood talán valaha volt legnagyobb színészéről beszélünk, amellett az sem lehet kétséges, hogy hát sokan őnála sokkal, de sokkal jobban menedzselték a saját karrierjüket, sőt, talán nem is nagyon ismerek olyas valakit, akinek annak ellenére, hogy ekkora szerencséje volt a szerepeivel, meg ekkora szerencséje volt azzal, hogy milyen rendezők vették őt a szárnyaik alá, ennek ellenére olyan mennyiségű mocsok és szemét filmben játszott, mint a Robert De Niro, annak ellenére, hogy a legnagyobb filmekben is játszott, tulajdonképpen nála úgy a 80-as évek végén, 90-es évek elején gurult el a gyógyszer, és onnantól kezdve vállalt el mindent, de kritika nélkül. Sörétes puskával lő a szerepekre, tehát olyan, és nagyon sok filmen játszik egyébként, tehát általában a legelismertebb, legnagyobb színészek ritkán, kevés filmben, pláne már az idősebb korosztály, tehát aki úgy nagyjából 50 fölött van, elnézést kérek azoktól a hallgatóktól, akik egyáltalán nem érzik magukat ebben a korosztályban idősnek, igazuk van, de Robert De Niro-ra mondhatjuk, mert ő Amerikában is ezért nem hallgatja az adást, nem sértődik meg. Tehát azt akarom csak mondani, hogy sörétes puskával lő a filmekre, és van benne a szórásban hatalmas nagy hát ingadozás. Tényleg a legnagyobbak, és tényleg majdnem a legalja a hollywoodi filmkészítésnek is. És simán belefér. A legjobb, a legnagyobb színészek azok általában 2-3 évente vállalnak el egy szerepet. Aztán vannak olyanok, akik nagyon-nagyon szeretnek szerepelni, ezek évente játszanak egy filmben. Most a Robert De Niro-ról el lehet mondani, hogy ő 1 év alatt 3 filmet forgat le átlagosan. Azzal jellemezném a helyzetet, hogyha az IMDb-t megnézzük, akkor 12 olyan filmje van jelenleg, ami tervezés alatt áll, plusz 3, amelyik éppen vagy most készül, vagy már a vágási munkátok vannak. Tehát 15 olyan filmcím van felsorolva nála, amely film még nem létezik, nem ment a mozikba, és ha pedig a film szerepeit nézzük, akkor 79 címet látunk, ami ráadásul időben is úgy oszlik meg, hogy nem arányosan, tehát az elején kevésbé gyakran, míg az utóbbi időben tényleg, hát nem ismerem megszámolni, hogy évente hány filmben szerepel. A 90-es évekig jóformán csak jó filmekben játszott. Akkora presztízst harcolt ki magának, amekkorát megérdemel a képességei alapján. És akkor mondom, a mi rendszerváltásunk környékén így bedobta a lovak közé a gyeplőt és minden. Onnantól kezdve minden is. Olyan minősíthetetlenül szemét filmek sorozatában játszott, hogy az elképesztő. Egy kis szemlét vonjunk a De Niro-nak a pályafutásából, mindössze azzal az igénnyel, hogyha valamely filmeket láttatok, akkor hogyan is, miként tudtok ezekhez viszonyulni, reflektáljatok is mindjárt ezekre a véleményekre, akár a 0629986986-os SMS számom, vagy hogyha nem láttátok esetleg, akkor vajon érdemes-e kikölcsönözni ezeket a filmeket. A pályafutásának a talpköve az nyilván az Aljas utcák, amiről talán 2 hete beszéltünk, vagy 3 hete beszéltünk. Pár hete beszéltük, és remek, és fiatalon már zseniális, még 30 évesen a 20 évest zseniálisan játszik. Igen, és a következő évben a Keresztapa 2-ben a a Don Vito Corleone fiatalkori szerepére már is felkéri őt a Coppola, és ezért rögtön a legjobb mellékszereplőnek járó Oscar-díjat megkapja. Tehát 74-ben pályafutásának a második vagy harmadik évében már Oscar-díjas. Egyébként az egyetlen olyan filmszerep, amiért ketten kaptak Oscart. Marlon Brando és Robert De Niro. Ugyanazért a szerepért. Fantasztikus. Ebbe bele se gondoltam. Aztán 1976-ban az Aljas utcákra rá három évre a Martin Scorsese úgy érzi, hogy már eléggé ismeri azt a világot, és elég jól tudja a filmen felmutatni azt a világot, amelyben felnőtt, és így aztán elküldheti ennek a világnak a messiását, Travis Bickle-t, aki a taxisofőrnek a megformálásában, az valami fantasztikus, de tényleg az talán a, most is azt lehet mondani, hogy a Robert De Niro, ha van a legjobb szerepe, akkor az mindenképpen az a Jodie Fosterrel és a Harvey Keitellel a partnerek közt. 1978-ban a Szarvasvadász, az egy jelentős film, én szerintem egy elég keményen háborúpárti és vietnámiakkal, meg úgy általában a komcsikkal szembeni nagyon-nagyon kemény demonstráció. Nem vagyok meggyőződve arról, hogy én ideológiailag egy követ fújok a készítőkkel, de az egész biztos, hogy a Szarvasvadász az egy erős film, és a Meryl Streep-el meg a Christopher Walken-nel tényleg egy nagyon durva, kemény háborús dráma. Aztán 1980-ban a Dühöngő Bika és az Oscar díj a legjobb férfi főszerepért. Sokáig tartotta a rekordot De Niro, hogy a legtöbb testtömeg növelést ő követte el filmért, 60 fontot, az olyan 27-28 kilót szedett föl, amit egyébként a nagy kedvencemben az Acéllövedékben Vincent D'Onofrio, akinek akkor sem tudtam kivonni a nevét, döntötte meg aztán 70 fontra javítva ezt a rekordot. Ennél nagyobb dolog talán az, amikor Christian Bale meg körülbelül ugyanennyit fogyott egy szerepnek a kedvéért, a Gépésznek a kedvéért, az mindenki számára kötelező érvénnyel ajánlott film a Gépész. Aztán az 1983-as évben a Komédia királya minden idők, talán ha nem a legjobb vígjátéka, Robert De Niro-ra rá se lehet ismerni, az az alakítás, az megint csak a pálya egyik csúcspontja. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a Martin Scorsese-nek az egyetlen vígjátéka, de minek is többet csinálni, ha elsőre megcsinálja a tökéleteset. A Marsát játszó Sandra Bernhard az méltó partnere a De Niro-nak. Teljesen ismeretlen színésznő, semmiféle karriert nem futott be Hollywoodban, de ebben a filmben, a Komédia királyában hát ez leírhatatlanul hatalmas. De 1984-ben a Zuhanás a szerelembe újra Meryl Streep-el egy rendhagyó szerelmes film, egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kedves film az én számomra. 1984-ben szintén a Volt egyszer egy Amerika James Woods-szal az oldalán a Sergio Leone megkíséri átvinni a western filmet a gangster filmbe, és azt gondolom, hogy nagy sikerrel teszi ezt, és ez megint egy felejthetetlen pillanat. Szóval 1985-ben a Brazil, a Terry Gilliamnek a filmje egy igazán kultikus film, amiben egy mellékszerep várt a De Niro-ra. 1987 Angyal szív, az Ellen Parkernek a filmje, ez felejthetetlen és hatalmas film, és a De Niro az Antikrisztust játszott, azt gondolom, hogy ez én meglehetősen hálás szerep, és jóformán kérte is a De Niro, hogy ez egyszer legyen meg neki. Azt hiszem, hogy a De Niro is, meg az Al Pacino is, meg a Dustin Hoffman is eljátszotta így úgy, megnevezve vagy meg nem nevezve a sátánt a karrierje során. Tehát 1987-ben az Aki legyőzte Al Capone-t a címszereplő Al Capone szerepében a Kevin Costnerrel és Sean Connery-vel az oldalán. Aztán 1989-ben a Bicska, szintén egy kiváló film, Ed Harris-szel az oldalán. 1989-ben a Nem vagyunk mi angyalok, Sean Penn-nel komédiáznak, és az is egy nagyon-nagyon vicces, egy nagyon-nagyon kedves, egy igazán ilyen tényleg egy szívmelengetően kedves vígjáték. 1990-ben a Stanley és Iris Jane Fondával, arról beszéltünk is arról a filmről, az is szintén egy nagyon-nagyon szép és nagyon kedves film. 1990 Ébredések, arról a filmről is beszéltünk, és csak ajánlani tudjuk. 91-ben a Fekete listán, ami a McCarthy korszakról szól, ez nagyon-nagyon-nagyon sötét korszak az amerikai történelemnek, és egy elég keményen baloldali demonstráció a De Niro részéről. 1991-ben a Cape Fear, a rettegés foka, Max Cady szerepében Robert De Niro, szintén a pályafutásának az egyik legnagyobb szerepe, Scorsese-nek az egyetlen thrillere, és hát szerintem az egyik legjobb film, ami valaha készült, a Juliette Lewis-zal, a Nick Nolte-val és a Jessica Lange-gal. Aztán 1993-ban az Ez a fiúk sorsában DiCaprio-val az oldalán, vagy 1995-ben a Kaszinóban. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy én szerintem talán a legjobb Scorsese által rendezett gangsterfilmben, a Joe Pescivel, a James Woodszal és a Sharon Stone-nal. Aztán 1996 Pokoli lecke. Hát, véleményes, ez már nem egyértelműen a legjobb trend, ahogyan a Copland sem feltétlenül, a Stallone-ével, Harvey Keitel-el és Ray Liotta-val. Aztán az Amikor a farok csóválja, na jó, az viszont egy ajánlható kategória. Ray Liotta. Bocs, csak... Te így szeretnéd ejteni? Én megnéztem, hogy hogy kell ejteni. Hát akkor Ray Liotta. Nem vagyok abban a pozícióban, hogy vitatkozzak. Szerintem. Na de amikor a farok csóválja, az viszont tényleg egy az a film volt az, amit amikor megnéztem, akkor nem értettem, hogy lehetett ezt, hogy engedték egyáltalán ezt a filmet leforgatni. Aztán a Hibátlanok című film, az szintén egy nagyon kemény dráma, a Philip Seymour Hoffmannal a főszerepben, egy nagyon kemény társadalmi dráma, a 15 perc hírnév, egy kemény médiakritika 2001-ből, és még egy filmet érdemes megemlíteni, ez a Csillagpor című 2007-es vígjáték. Ez tényleg egy vicces és erős pillanat. De aztán ott vannak a borzasztóan nézhetetlen és minősíthetetlen pillanatok a De Niro-nak a karrierjében és tömegével. Sajnos ide kell sorolni az 1976-ból a 20. század című filmet, ami hát a Bertolucci-nak a filmje a Depardieu-vel és a Donald Sutherland-del, egy végtelenül sötét és demagóg kirohanás, még hogyha így azt lehet mondani, hogy egy ilyen baloldali demonstráció, de annyira igaztalan és alaptalan, és annyira szörnyen sötét pillanata a filmtörténetnek, legalábbis. Ez jól hangzik, nem láttam, de meghoztad a kedvemet. A 1977 szintén egy sötét pillanat, New York, Martin Scorsese megpróbál musicalt rendezni, hát nem neki való a műfaj, a De Niro nem tud énekelni, ezért szaxofonozik, ekkor még annyira elválaszthatatlanok, hogy a De Niro-nak még a musicalben is játszania kellett. 1981 Jónás gyilkosság után Robert Duvall-al senkinek nem ajánlott. Pedig milyen jól hangzik elsőre, tehát. És nem érdemes. Nem. 1991 Lánglovagok, egy bűdületes gics, senkinek nem ajánlott. 1992 Az éjszaka és a város, az amerikai álomról szóló, hát ilyen milyen közepes és unalmas film, Jessica Lange és De Niro. A mecénás szeretője, na azt viszont semmiféle szín alatt ne vegyétek ki, az maga az átverést. A De Niro-t felrakják a DVD borítóra, és ráírják, hogy Robert De Niro, egyetlen jelenetben játszik a De Niro, és van 5 mondata a filmben. Ne hagyjátok magatokat átverni, a mecénás szeretőjét, azt nem kivenni kell, hanem a tékás fejéhez vágni konkrétan. Veszett kutya és Glória 1993-ban. Az az érdekes, hogy a Bill Murray, akiből inkább néznénk ki azt, hogy az átlag amerikait játsza, ő játsza a gangster főnököt, és De Niro, akiben meg inkább a gangster főnököt néznénk, ő játsza a tisztességes amerikait. Mert... Két kiváló színész, újabb. Igen, és nem egy kifejezetten újabb, jó film. Fantasztikus, rossz film. Igen, 1994-ből a Frankenstein, Kenneth Branagh rendezi és játsza Dr. Frankensteint, és hát... Ez azért érdekes ez a film, mert a De Niro, azt olvastam, hogy a De Niro egyforma magas a Kenneth Branagh-val, de a film szerint ugye ő a szörny, tehát meg kellett csinálni jóval nagyobbra. És rengeteg filmtechnikai trükköt ekkor dolgoztak ki, amit aztán mit tudom én a Gyűrűk urába, vagy ilyesmi filmekbe később használni kellett, mert hogy a méretbeli különbségeket valahogy átidalják. Illetve a méretbeli nem különbségeket átidalják. Aztán ez egy nagyon-nagyon-nagyon régi deficitet próbáltak meg letudni akkor, amikor Pacino és De Niro a Szemtől Szemben című filmben 1995-ben együtt játszik. Ugye ők a Keresztapa 2-ben már játszottak együtt, de különböző idősíkokban. Ezért nem találkozhattak, de itt ebben a filmben találkoznak, és egy nagy, grandiózus filmben, két jelenet erejéig, Szemtől Szemben. Az én számomra az egyik legnagyobb fokú csalódás ebben a filmben látni ezt a két színészt, és hát nem teljesítette be azokat az elvárásokat, amelyek támaszthatóak voltak ezzel a filmmel kapcsolatban. Tehát 1996 Marvin szobája, Diane Keaton, Meryl Streep-el, immár harmadszor, és Leonardo DiCaprio-val. Meg ne nézzétek. A mélypont, az igazi mélypont, az a Rajongó című film Wesley Snipes-szal, az az igazi szemét kategória, eszetekbe ne jusson kikölcsönözni. Szép remények, egy igazi romantikus gagyi 1998-ból, szintén 98-ból, Ronin, egy azonnal felejtős, meglehetősen népszerű, de teljesen jelentéktelen filmről beszélünk. És aztán itt vannak az 1990-es évek és a 2000-es évek fordulójának a tipikus zsáner vígjátékai. Csak egy kis pánik, még egy kis pánik, apádra ütök és vejedre ütök. Már az, hogy sorozattá válik egy vígjáték, az jelzi azért, hogy drágám, a kölykök összementek, 6. részében azért nem kérték föl De Niro-t, de ezt mivel vele indították, hát sajnos mindent el kell játszani. De Niro-nak mindent mindent el kell játszani, mindent, minden áron. Tehát, hogy ez se kellett volna, tehát, hogy ezen is persze lehet röhögni, tehát igazi egyszer használatos hamburger szemét, azt lehet mondani ezekre a filmekre. De az igazi mélypontok. 2000-ből a Rocky és Bakacsin kalandjai című félanimációs szemét eszetekbe ne jusson. Férfi becsület 2000-ben Cuba Gooding Jr.-ral, na ez az igazi mélypont. A minden idők talán legnyálasabb filmje. Az első fekete bőrű nehéz búvárról, akinek tőből amputálják a két lábát, de ennek ellenére, és a főtörzs De Niro, aki az végig szénné szivatja az egész karrierje során a szerencsétlen hülye gyereket, de a végén igenis odaáll mellé a döntő pillanatban, és akkor bejönnek a vonósok. Az amerikai verziója? Igen, kölyök, meg tudod csinálni. A nagy kékség, az szerinted ilyen? Jó, jobb búváros? Igen. Nem, igen. mélyebbre süllyednek. Mélyebbre, igen, ez egy igazán nehéz búváros film. Aztán 2001 a Szajré Edward Nortonnal és Marlon Brandoval, amennyire nagy színészekkel, annyira minek. Jaj, Showtime végtelen és képtelen Eddie Murphyvel szemét. Szent Lajos király hídja végignézhetetlen gyakorlatilag. Komolyan mondom, én alig bírtam végignézni a filmet, és azt is minek. Az igazság órája. Francis McDormand és Robert De Niro. Unalmas és mélyen közepes. 2004-ben a Teremtés klinikája. 2008-ban a Törvény gyilkosa. Újra Al Pacinoval az oldalán. És minek? Szóval olyan mennyiségű. Tehát itt van egy ember, aki elképesztő mennyiségű és minőségű filmet csinált pro és kontra. A legjobb filmekből és a legrosszabb filmekből egyaránt tömegesen. Én sokáig nem szerettem a De Niro-t, megmondom őszintén, valahogy úgy hozta az élet, hogy inkább a gyengébb filmjeibe futottam bele, és azt éreztem, hogy a De Niro egyszerűen egy olyan név, aki valaha letett valamit az asztalra, és minden szemetet el akarnak a nevével adni. Aztán szerencsére részben a műsornak is köszönhetően egyre több olyan filmet láttam, ahol nem ez a szerepe, hanem tényleg a nagy színészt látjuk. Mai adásban is 4 ilyen filmről lesz szerintem szó. És hát helyreáll kicsit a kép, csak arra kell vigyázni, hogy nem garancia. De Niro neve nem garancia a jó minőségű filmre. De mi most olyan filmeket fogunk ajánlani nektek, 4 olyan filmet, amit annak ellenére megnéztek. Annak ellenére, hogy ez a hatalmas színész szerepel benne, és jól is játszik benne. Mert egyébként gyakran rossz filmekben is nagyon jól játszik. A szemét filmekben is jól játszik. A De Niro nem játszik rosszul. Őt nem fogod olyasmi rajta érni, vagy rajta kapni, hogy nézd már, mit bohóckodik ez itt. De ettől még visszásabb egyébként a dolog. Tehát ettől még inkább úgy érzi az ember, hogy menjen a francba. Nem, egy igazán igénytelen zseniről beszélünk, azt mondhatom Robert De Niro esetében. De koncentráljunk a nagy pillanatokra, és azt gondolom, hogy az a film, amelyről most beszélni fogunk, az Éjszakai rohanás, az egy igazán erős pontja a Robert De Niro karrierjének. Tessék, mit óhajtanak? Mózli nyomozó vagyok, FBI. Mózli? Magukat mind Mózlinak hívják? Mi a francot beszél? Gondolom azért a fogolyért jöttek. Honnan tudja? Repülés iszonya van, úgyhogy leszállt a gépről. Az a másik Mózli nyomozó elvitte. Uram, ezek szerint Vosnál van az igazolványa. Igen? Te vagy azt, te idióta. Add azt a másik idiótát, de gyorsan. Pillanat, főnök, már is adom. Ideges. Igen. Mint azt mondtad volna, hogy rajta lesz a gépen. Igen, azt a fülest kaptuk. Azt a fülest kaptátok. Na most akkor figyelj ide. Kerítsétek elő a könyvelőt méghozzá szélsebesen. Vagy összekapod magad te is, meg az a másik idióta is, és dolgoztok rendesen. Vagy elkapom a tökét mind a kettőtöknek, érthetően mondtam? Meg lesz, Jimmy. Tony, rámentős, ugye? Ez egy nagyon-nagyon-nagyon vicces film, egy nagyon-nagyon-nagyon szerethető film, egy végtelenül fordulatos, elképesztően szórakoztató akcióvígjáték, krimi, milyen műfaja van ennek szerinted? Egy picit messzebbről indítanék, két szerepben szoktuk alapvetően De Niro-t szerintem leggyakrabban látni, egyrészt a kemény fiú, annak sokféle változata van, de ez egy gyakran a gangster, mafiózó, stb. Illetőleg van ez a kisember karakter, akit szintén jól tud. Na most ebbe a filmbe az elsőben nagyjából azért beleillik, de ez egy szerintem egy kicsit külön áll a többitől. Itt egy ilyen igazi vagányt játszik, tulajdonképpen olyan az egész film, mint egy Belmondo vígjáték, egy Belmondo akció vígjáték, ahol ő görgeti előre a 100%-ig azonosulsz a hőssel. Tehát, hogy ez a... És egyben nagyon-nagyon vagánynak is tartod, és a poénok is olyanok, néha már a Bud Spencer filmeknek a poénjait idéző poénok vannak bele, tehát ilyen kicsit blőd irány, és teljesen egyértelműen vígjáték, hogy Eddie Murphy filmek is eszünkbe juthatnak a film kapcsán, nem véletlen a rendező, ugye korábban pont Eddie Murphy akcióvígjátékot rendezett. Tehát egy olyan filmről van szó, amely abszolút szórakoztató, semmiféle mélység nincs benne, és ez esetben ugye ez nem feltétlenül baj, mert tényleg szórakozás céljából nézi az ember, és hagyj mondjak annyit még a De Niroról, hogy nem csak nagy színész, hanem jó színész, és arra gondolok, hogy a nagy színészek gyakran nagy pátosszal igazán nagy szerepeket, mély drámákat tudnak eljátszani, de majdnem azt mondom, hogy a négy filmből talán ebben volt a legjobb a De Niro, mint színész, amikor ezt a vagány macsós figurát játszotta, ami Hollywoodban általában ki van losztva a bizonyos figurákra, tehát mit tudom én, a Bruce Willis, vagy a nem tudom kicsoda, azok fixen, gyakorlatilag nagyjából ugyanazzal a manír készlettel játsszák el mindig ezeket a vagány fickókat, és közben azt látjuk, hogy a De Niro, aki ezt a típusú vagány, tehát ezt a szórakoztató jófej vagány nem szokta alapvetően gyakran játszani, ő ezt lehet, hogy jobban is tudná csinálni, csak hát ő egy színész, aki most egyébként nem a Bruce Willis-t akarom én bántani ezzel, csak ő jutott pont eszembe, ő egy olyan színész, aki ezt is megcsinálja esetleg jobban. Az az igazság, hogy a Robert De Niro az mindent el tud játszani. Már megfigyeltem, hogy gyakorlatilag mindent játszott is már. És sokáig azt gondoltam, hogy mindig valami egy kicsit bunkó figurát játszik, és hogy egy igazán ilyen kifinomult, intelligens, penge csávót, azt biztos nem tud. És aztán jött a Kaszinó című film, ahol pont ilyet játszott, és az is megvolt, és teljesen oké volt, és teljesen ott volt, hogy egy ilyen, hogy ott ő volt a szellemóriás, és azt is meg tudta valósítani tökéletesen. Egyébként érdekes az, amit mondasz, én nekem is a fejemben ez volt, hogy kicsit mindig ez a primitív utca gyerek stílus. Igen. És utána néztem az életrajzának, az édesanyja festő volt, az édesapja pedig egy expresszionista festő és szobrász, egy ismertebb művész, aki ráadásul 3 évvel születés után el is vált, mert felvált a homoszexualitását, és egy teljesen más közegből hát, magyarul azt akarom ki ezzel mondani. Hát mi az Aljas utcákból feltételezzük kinőni a Robert De Niro-t, mint színész. És egyébként még az is elterjedt róla, hogy olasz-amerikai, persze igaz is, de az azt jelenti, hogy negyed részben olasz, mert az édesanyja félig olasz, félig ír származása, az édesapja egyáltalán nem is olasz. De ez, hogy ír, szóval sem merül a De Niro-val kapcsolatban. Fordítva mondom, az édesapja félig olasz, az édesapja félig olasz, félig ír, az édesanyja meg más származás, teljesen mindegy. Azt akartam csak mondani ezzel, hogy azok a sztereotípiák, amelyek részben a filmjeiből, vagy nagyon nagy részt a filmjéből táplálkoznak, ezek egyáltalán nem igazak olyan mértékben rá. És még annyit a sztereotípiákról is, hogy miért a filmekből táplálkoznak ezek a sztereotípiák, mert De Niro azok közé, a sztárok közé tartozik, aki a magánéletét abszolút távol tartja a médiától. Külön cikk jelent meg, cikk sorozat arról, hogy De Niro hogyan tartja magától távol a médiát, róla nem tudunk alapvetően magánéletileg semmit. Egy valami biztos, hogy a Éjszakai rohanásban a Robert De Niro egy olyan szerepet játszik, amit talán az egész karrierje során nem nagyon, vagy én legalábbis nekem most nem is jut eszembe olyan film, ahol ezt játszaná. Tehát ezt a 100%-ig azonosulható laza vagány csávót, aki a hős, és akivel tűzön vizen keresztül tartasz keresztül, és aki megvalósítja a te ideális énedet. Tehát, hogy milyen nagyon jó is lenne ennyire lazának, ennyire pengének, és lenni, és mindeközben meg ennyire igazad lenne, és a végén ennyire jól járnál, és te robbantanád a bankot. Egyébként a maga a film nagyon egyszerű történetről szól. Van egy könyvelő, akit keres a rendőrség, mert tanul lenne egy maffia perben, természetesen keresi még inkább a maffia, hogy ne legyen tanú semmiben. És nem csak tanul ő, hanem a maffiának lenyúltak ő keményen a pénzét, tehát főleg ezért bosszantja a maffiát, a rendőrség meg nyilván vallomást szeretne. Na most ő... Ez gyúk. Ez gyúk, aki tulajdonképpen a tárgy ebben a filmen, az a tárgy, az ami szokott lenni egy táska, pénz, vagy éppen egy ékszer. Amire mindenki nem akarja tenni a kezét. Így van. Na most De Niro pedig az a fajta már a 30-as évek óta ismert magányos magánnyomozó figura, aki hát tulajdonképpen mindenki előtt... Humphrey-szerű figura. Igen, igen. Mindenki előtt ráteszi a kezét erre, és aztán nem is ereszti olyan könnyen. És tulajdonképpen valahol a jó fiú meg a rossz fiú határán van, de mi azért tudjuk, hogy a mi szívünkhöz sokkal közelebb áll, mint akár az FBI-hoz, akár a maffiához. Igen. Marvin Dorfler vonalban kapcsoljam? Hogyne, persze, kapcsold. Marvin, minden terv szerint megy, remélem. Szóval Dorfler most nektek dolgozik. Ki az? Jack Walsh. Jack, nem lehet egy rossz szavad se. Először hozzád fordultunk. Jack Walsh, várj, átadom Tonynak. Halló, elkéstél, te szemű. Én ugyan nem, mert a pénzemről nem fogok lemondani, értitek? Ha a fene-fenét eszik is, gyúkot én viszem be. Ezt most mi a francnak mondod? Nem tudod, minek mondom? Na akkor elmondom, mi van. Az van, és most jön, hogy miért mondom. Nálam van Duke egy-két holmia, ezért mondom. Köztük néhány floppy disk rajtuk az összes adat Serrano üzleteiről, az összes tranzakciójáról, mindenről. És hogyha két órán belül nem adjátok át nekem Duke-ot, akkor a floppikat átadom az FBI-nak. Értetted? Mondd meg Serrano-nak, hogy két óra múlva legyen Duke-kal a McCarran reptér központi várócsarnokában. Ott fogunk cserélni. Neki talán még van annyi jó zenesze, hogy ne kezdjen el lövöldözni a tömegben, de ha egyetlen hülye bunkó gorilláját meglátom a reptér közelében, és most halálkomolyan mondom, ugrik az üzlet és megyek az FBI-hoz. Nem fárasztom Jimmy-t ilyen baromsággal. Hogy nem? Hanem hát nem. Ha sitre vágják, majd értesítem, hogy te tőlem időben tudtál mindent. Mostantól számítva két óra. McCarran reptér központi várócsarnok. Felfogtad, bunkó? Akkor Isten veled. Elonzónak volna egy üzletem. Linnyi és Geri kollégámmal tértünk vissza. Én Puzsér Robert vagyok, ez a hétmesterlövésze. Robert De Niro pályafutás előtt tisztelünk a mai adásban. Írjatok nekünk a 0629986986-os SMS számunkra. Az Éjszakai Rohanás című filmről beszélgetünk, ami egy annyira fordulatos, annyira szórakoztató, annyira szeretnivaló, annyira vicces és kőkemény és minden szempontból tök jó vígjáték, hogy az igazság, hogy az a legjobb élmény, amikor megkapod egy akciófilmtől mindent, ami jó egy akciófilmben, megkapod egy krimitől azt, ami jó egy krimiben, megkapod egy kalandfilmtől, ami jó egy kalandfilmben, és egy vígjátéktól azt, ami jó egy vígjátékban, akkor megkapod egy filmtől ezt ömlesztve, úgyhogy semmelyik sem szenved kárt, és mindegyik komponense olyan erős, mint a krupacél, akkor azt mondom, hogy Éjszakai Rohanás, tessék megnézni, mert tényleg egy nagyon-nagyon jó filmről beszélünk. Nagyon vicces, kiváló dialógusok vannak benne, nagyon-nagyon jól vannak megalkotva benne a karakterek, nagyon-nagyon erőteljes eszközökkel vannak eljátszva benne, nagyon jó színészekkel, de minden tekintetben egy kiváló film. Martin Brest a rendező egyébként, aki egészen más típusú filmeket is rendezett, meg egészen hasonlót is rendezett, a Beverly Hills és a Ruha az egészen hasonló kategória, az egy asszony illata, vagy ha eljön Joe Black, az meg a... Ez meg a nagyon más. Egészen más jellegű. Aztán elment igazán hollywoodi konformista nyárrendezőbe a csávó, de ezt a korszakát nagyon szeretjük, és ezt értékeljük is. Minden esetre, még akit ki kell szerintem a filmből esetleg emelni, hát ugye két főszereplő van úgy Isten igazából, mert De Niro mellett Charles Grodin nevezett, talán nem annyira ismert színész, aki egy komikus, egy igazi komikus, aki hosszabb ideje nem nagyon játszik filmekben, de elég sok ismert és elég hát közepes vígjátékban játszott. Szerintem ebben a filmben egészen kiváló. Nem is hiszem, hogy jobban lehetne azt a szerencsétlen, de mégis valahogy erkölcsi fölényben lévő. Ő abban a közegben szerencsétlen, aztán a végén, meg azért a filmnek bizonyos pontjain azért látszik, hogy ez az csávó, ez mekkora spíler. Nekem személyesen nagy élmény volt, hogy nagyon hasonlít a karaktere az enyémhez, mert mindig okoskodik, és nagyon idegesítő módon okoskodik. Ő egy szélhámos, aki az ökölharcban, meg az üldözéses szituációkban mindig alul marad, de mindig elég gógy is ahhoz, hogy olyan szituációkban kerekedjen felül, ahol nem is várnád tőle. Egyébként az, hogy szélhámos, az is egy érdekes dolog, mert ő ellopta a maffia pénzét, majd odaadta a szegényeknek. Hát azt gondoljuk, hogy odaadta a szegényeknek, aztán időről időre mindig kiderül, hogy egyre több és több pénzt tartott meg magának. Tehát hát muszáj volt. Ja igen, eleinte arról volt szó, hogy csak a parizerre, meg a kilókenyérre tartott meg magának pénzt, aztán később kiderül, hogy hát nem olyan sokat tartott. Ő is egy simlis csávónak. Egy jó simlis csávó. Mind a kettő egy jó simlis csávó. Mind a kettő egy jó simlis csávó. Ellentétes térfélen játszanak, és aztán később pedig hát kötnek egy szövetséget, de hát ez is azért... De semmi nyálasság nincsen benne, higgyétek el. Van két olyan jelenet, egyébként mind a kettő olyan, amit állítólag improvizatív jelleggel vettek föl. Az egyik az, amikor arról vitatkoznak, hogy ki hazudott előbb a másiknak. Ez valami zseniális párbeszéd. A másik pedig az, ha megnézitek akkor, és remélem, hogy mindenkinek kedvet csináltunk hozzá, akkor figyeljetek föl arra az teljesen érthetetlen és abszurd jelenetre, ami egy vasúti szerelvényben játszódik, ahol azt lehet hinni, hogy nem is értjük, hogy ki beszél, illetve olyan kérdések hangzanak el, nem biztos, hogy most szó szerint idézni fogom, mert nem biztos, hogy belefér a 18-as karikába se, hogy az ember csak néz egyet, állítólag az a sztori, hogy Robert De Niro meg akarta nevettetni a forgatáson a Charles Grodin, és hát szerintem ha nem tudom, De Niro-t megnevettette, úgy tűnik, igen, de a nézőket biztosan hihetetlen párbeszédek. Hello? Erbeszélgetésre kérem Eddie Mascone-t. A hívó Jack Walsh. Mascone, óvadékügynökség. Jerry, Jack, kapcsold Eddie-t. Eddie, Jack. Jack, ne szarakodj már, hol vagy most? Hol vagyok? Boise-ben, Idaho. Vagy nem is vár, csak Anchorage-ban, Alaszka. Azaz te, hogy várj, Kasper, Wyoming. Itt állok a Hilton haljában, rózsaszín szegvűvel a gomlyukamban. Mi van, az anyadra ment valami? Nem hozzád beszélek, hanem a kedves hallgatókhoz. Hogy kicsodákhoz? Várj, mondom már is, hogy kik a mi kedves hallgatóink. Valószínűleg két napja nem alszanak. Izzadságszagukban döntik magukba a kávét, elgémberedtek, annyit ültek már egy helyben a seggükön, abban a furgonban, ami valószínűleg az irodáddal szemben parkol. De most már elpakolhattok, és mehettek haza, mert úgyis lebuktatok, balfaszok. Edi, érted már? Lehallgatják a telefonodat. Nem hívlak többet az irodába, menj át az étterembe, ott hívlak 5 perc múlva. Addig nem tudnak ráállni a vonalra. Vége a műsornak! Szabad? Szabad, itt vagyok. Itt vagyok, ez nekem szól, biztosan nekem szól. Adja csak ide! Jack, te vagy? Adj föl táviratilag $500. Amarillo, Western Union, sürgősen! Minek neked $500, ha megvan a buszjegyed? És különben is miért nem jöttél géppel? Magyarázkodás helyett közlöm veled, hogy profi vagyok, és megvannak az okaim. Most autóval megyünk, de csak Amarilloig van pénzem tankolásra. Busszal nem mehetünk tovább. Bazd meg a buszt, hát azt mondd meg, hogy miért nem volt jó a repülőgép? Nem szeret repülni. Mi? Nem szeret repülni? Hát kit érdekel, hogy mit szeret? Ide hallgass, Jack! Vissza kell érned vele, és már csak 2,5 napot van hátra! Különben lőttek $500,000-ra, hogy törjön el a tököt, te hülye! Edi, ne üvöltöz velem, ne üvöltöz, mert úgy éljek, hogy itt helyben agyonlövöm és a hulláját beledobom a mocsárba! Úgyhogy ne cirkuszolj nekem, küld a pénzt és határidőre szállítom a tagot, megértetted? Meg. A Robiban munkáló enciklopédikus igény, hogy a világot jóra és rosszra ő felosztja, mint Mózes a Vöröstengert, az elcsúsztatta picit a tematikát, de 4 film lesz, ne aggódjatok. Ebben a félórás blogban még sorra fog egy újabb film kerülni. Neked, Robi, hogy tetszett egyébként az éjszakai rohanás? Hát, a 10-es skálán? Tetszett nekem, már nem tudom, én 10 éve láttam először, és azóta azért legalább két évenként megnézem ezt a filmet, mert annyira imádom. Az Alonso Mosley, azt mondod valakinek, azzal le tudod tesztelni. Tehát, így van, így van. Olyannyira, hogy nem olyan rég forgattak valami idióta 20-adrangú végjátékot, mert előhozták ugyanezt a színészt, ugyanezzel a FBI ügynök névvel, sőt, ennek az éjszakai rohanásnak 2 folytatása is készült, mert persze egyik szereplő sem szerepel. Most állítólag készül az éjszakai rohanás 2 Charles Brodinnal és Robert De Niroval. Na, azt viszont megnézzük ellentétben a tévés verzióval, a Midnight Run Again, és van még egy. Én szerintem az a film, ez egy 8-as. Hát én azt mondom, hogy ebben a műfajban abszolút egy nagyon erős 8-as. A műfaj maga eleve behatárolja a kereteket, na de hát ne legyünk igazságtalanok. Ez egy 8-as akció vígjáték. Ez egy imádnivaló limonádé. És egy 2-es társadalmi dráma. Vagy egy de miért kéne bárminek társadalmi drámának hát lenni, főleg, ami nem akar? Ez így van. És a műzikának pedig elviselhetetlen rossz. Egy árva éneklés nincs benne. Jackie Brown című filmről fogunk beszélni, amely a Tarantinónak az egyik, az ő karrierjének az egyik legnagyobb kihívását jelentette. A Tarantino az nem titkoltan egy hatalmas Robert De Niro rajongó, és hát egyik legnagyobb ambíciója volt, hogy ő a Robert De Niro-t rendezze, és hát így viszonylag hamar sort is kerített erre 1997-ben, amikor a Robert De Niro a Louise-nak a szerepében a Jackie Brownban kapott egy mellékszerepet, és hát megint egy olyan karrier, olyan karaktert látunk a De Niro-tól, amit így korábban nem láthattunk. Ez az igazán tömpe agyú bunkó paraszt. Kőbunkó. De tényleg igazán az... Egyszerű. Mint a harcsabajuszos. Igen, minden. Az igazi amerikai rémálom. Tehát a sötét orcája Amerikának az. De szerintem ő lehetne nyugodtan hazánk fia is. Nem, ez egy internacionális a butaság szerintem. Igen, de ez a fajta butaság. Tehát a butaság jellegének, a butaság karakterisztikájának. Én fölismerni véltem a környezetemet is. Egy jó szalacsi esetleg, vagy valami ilyesmi? Hát, igen, ne szalacsit bántsuk, de valaki, igen. Na, szóval a Jackie Brown című filmről beszélünk, az 1997-es Tarantino film. Nagyon, nagyon, hát szerintem egy olyan Tarantino filmről beszélünk, ami nem kifejezetten illik a sorba, egy atipikus Tarantino filmről beszélünk. Kiló sorban egyébként nincs sok Tarantino film, tehát erre nagyon kevés Tarantino filmről beszélünk. Tulajdonképpen elkészített filmek per hírnév, elismertség arányban azért a Tarantino igen erősen áll. Köszönhető szerintem annak, hogy a Pulp Fiction az tényleg olyan magasságúba emelte rögtön második filmjeként, hogy csak na, miközben azért az igazi rajongók, sznobok vagy akárkik, nem tudom, kik természetesen az első, vagy a nulladik, vagy a -1. filmjét tartják a legnagyobb. de hát a Pulp Fiction szerintem a legjobb filmje, hát akármilyen gagyi is ezt így kimondani. Szerintem a Kutyaszorítóban a legjobb persze, filmje, még azért hát hogyne. Persze, azt kell mondani, mert az még nem volt akkor annyira ismert. És akkor igen, de Snowbox szívesen... Azóta csak megy lefelé. Ugye minden együttes a megalakulásakor volt nagy, hát a Syd Barrett kiválásával Pink Floyd is már nem az igaz, az másképp, hogy 23 éven keresztül nyomták még utána a jobbnál jobb sorlemezeket, de azért a Syd Barrett... De most kivel vitatkozol, én ilyet soha nem mondtam. Az saját démonaimmal vitatkozom, akikkel sajnos viszont találkozok néha. De olyan sznobokat is ismerünk, akik szerint a Jackie Brown a legjobb Tarantino film. Nyilván a Jackie Brownra is érdemes hivatkozni, hiszen az így sem van, a Pulp Fiction. Így van, így van, nem pontosan. Tehát, aki nem a Pulp Fiction mondja a Tarantino a legjobb filmjének, az egyszerűen sznob, mert hát hiszen az a legjobb filmje. Csomóan elmentek meg, és mindenki röhögött rajta, és baromira élvezte, hogy a Travolta ott ül a WC-n. A Jackie Brown-t azt azért lehet szeretni, mert abban sokkal, de sokkal több érzelem van, és sokkal, de sokkal több érzékenység, mint amennyit a Tarantinóból 1997-ben kinéztünk. 1997-ben mi nem vártuk a Tarantinótól ezt a fajta elérzékenyülést, ezt a, ezeket a finomságokat, amik ebben a filmben benne vannak, és főleg egy ilyen középkorú nővel kapcsolatban. Tehát a Tarantino itt kezdi lerombolni ezt az igazán a nyertesek világába. De aztán abba is adja ezt a lerombolást egyébként. Nem szükségszerűen, mivel hogy a Kill Bill is egy feminista film. A Jackie Brown is egy feminista film. Feminista, és nem csak, film. Hogy feminista, hanem ageista is, hogyha úgy veszünk. Igen, sőt, bőrszínben, korban, nemben. Igen, igen. Tehát, igen, igen. Tehát nehéz búvár, fekete nehéz búvár, leveszti a lábát, ez lesz Tarantinónak a csúcsa. Igen, igen, tehát a fekete bőrű, kiöregedőben lévő, csóró nőről beszélünk, aki bankot büntetett robbant. Életű. Büntetett elő életű. Az is bocsánatos bűn Tarantinónál. Hát, kokain csempész nőről beszélünk, aki... Ne, azt nem tudta a kokaint, hogy csak pénzt akarta behozni. Én erről egyáltalán nem vagyok meggyőződve. Jó, most a végén már semmiről nincs az ember meggyőződve. Egyébként... Akkor a Spiller a nő, amit nem nézünk ki belőle, egy takarító nőnek nézzük, és a végén kiderül, hogy ő az, aki mozgat mindenkit. De ez így van a valóságban is. Tehát hajlamosak vagyunk lenézni ezt a korosztályt, azokat a hölgyeket, akik, hát ki tudja már, hogy milyen élettapasztalattal rendelkeznek, és nem a szó negatív értelmében, hanem abban az értelemben, hogy esetleg tényleg sokkal jobban csinálnak egy csomó mindent, mint a környezetükben más emberek, nagyon jó szociális érzékes, stb. Tudod, miért Loki szerintem ez a Tarantino filmek közül, és miért talán a legjobb Tarantino film? Persze a Pulp Fiction a legjobb, de hogy amellett. Azért, mert a Tarantino filmében számomra mindig van egy irritáló nagyképűség. Tehát egy valami olyan lenézés a világ iránt, ami süt belőle. És ebből a filmben ez nekem szerencsére hiányzik. Vannak nagyon jellegzetes Tarantinos mozzanatok benne. Érdemes végignézni az IMDb-n az érdekességek listáját. Olyan hihetetlen sok ilyen Tarantinos névjegy és stb. Van benne, ami ismétlődik filmjeiben, hogy hihetetlen. De ennek ellenére ebből hiányzik nekem az a fajta irritáló nagyképűség, ami az összes filmjében ott van. Igen, igen. Igen, ebben a filmben zajlik talán a percenkénti legkevesebb fölényeskedés. Amikor igen. Már pontosan tudod, és egyébként az én számomra például többek között ezért nagyon irritáló a Becstelen Brigantik, mert ott meg a percenkénti legtöbb fölényeskedés zajlik. Negyed órák mennek el a filmből annak a szellemében, hogy hát igen, én már tudom, hogy te hazudsz, és nálam van a géppisztoly, és a néző is tudja, de te nem tudod, és akkor én most itt eljátszodgatok veled, mint a macska az egérrel, pusztán azért, hogy leessen a vérnyomásod, vagy megnőjön a vércukorszint, és édesebb legyél, amikor majd felfallak. Állítólag a macska ezért játszik az egérre, hogy a vércukor az elöntse az egeret, és amikor szétharapja, akkor meg édesebb legyen a vére. Elég nyomasztóan hangzik, de a Tarantino imádja ezt az aktust, az biztos. Az biztos. Az élete más sem, mint ez az aktus. És mi is szerettük ezt a Kutyaszorítóban, és szerettük a Pulp Fictionben, és aztán elég hamar meguntuk, és most már irritál minket. A Jackie Brown az eléggé mentes ettől is. A Jackie Brown azért sőt, is imádni való, mert... hibái vannak a karaktereknek, gyengeségei. Hát az egész végig, ez a fantasztikus nő, aki ugye uralja, nem csak a filmet, a filmvásznat is egyébként fantasztikus, hogy uralja, de hogy uralja abban a sztori értelmében is, hogy ő irányítja a szállat, ő is gyenge, hát olyan, mint egy normális ember. Normális emberi karakterek vannak benne, talán azért elsőrendűen, mert a Tarantino ezúttal nem egyedül írta a forgatókönyvet, hanem az ő nagy példaképével Elmore Leonarddal írta a forgatókönyvet. Akinek a könyvéből. Igen, igen. Hát akkor talán ezért ilyen ez, mert ezúttal a Tarantinónak nem volt teljesen szabad keze a koncepció megalkotásában. A Jackie Brown azért imádni való, mert egy ilyen nyugdíjas korú nőtől az ember azt várja. Nyugdíjas, hogy 41 néhány éves lassan a nyugdíjas, lassan inkább az 50 felé hal. 41 néhány éves, az inkább az 50 felé hajlított, inkább szép, a 48-ról beszéljünk, szép, mint a 42-ről. Szépségében és stewardességében bizony-bizony ez már hát, hátrányt jelentett ez a kor. Mert... Na igen, tehát ettől egy ilyen korú és egy ilyen helyzetű nőtől az ember azt várja, hogy az MSZP-re szavazzon és bizakodjon a minél magasabb nyugdíjban. Na most az ő esetében erről nincsen szó, ő nem az MSZP-től várja a nyugdíjat, hanem megszerzi magának a pénzt, amire szüksége van. Ami egy másik megoldás. Csákó! Valakinek új ruci figyelt be. Ja, csöpöt vásároltunk. Ne járjon már nekem úgy a srác, mint egy hajlékony. Nem jártam úgy, mint egy hajlékony. Ugyan már az üdhadsereg tőleimol típusú cumóibban. Jesszuska, kis csaj. Már is betéptél. Még csak 2 óra. Már 2. Túl sokat tépsz, tudod? Ez kijöli belőled az ambíciót. Nem, ha az az ambíciót, hogy tépj és tévész. Mari és Juan, a füves páros. Fel ne állj, majd én felveszem. Hát ez akkora duma, hogy nem öli ki az ambíciót, ha huszan annyi az ambíciót, hogy tépj és tévész. Ez annyira bevésődött az agyamban, amikor ezt hallottam, tehát ez és zseniális. És Bridget Fonda, hát valami frenetikusan játsza. Hatalmas. Föl se ismeri az ember, hogy ki ez a Chitri, aki... 33 éves ebben a szerepben, pontosan. De 24-nek nézett. Hát egy olyan 24-nek, aki már olyan 14 éves kor óta csak tép és tévézik. És előbb sem voltak más ambíciói. Néha a Deniro, vagy valamelyik haverja a csávókámnak, a ordelnek hátulról megkekkinti, de azt se veszi észre. Egyébként, bocs, egy picit elkalandozva a filmtől meg Denirótól, a Bridget Fonda-ról, hagyd mondjak már egy pár szót, mert egy nagyon szép és nagyon vonzó jelenség a filmvásznak, aki mindig, én amikor láttam, jó filmekben is terepelt, és jól játszott. Kis Buthában is tök jó. És eltűnt, 2002-ben visszavonult a filmezéstől, tök fiatalon, még Jackie Brown korát sem ért el. Egyébként hasonlóan, mint a ugye a közeli rokona, nem jut eszembe a szó, nagynénje, Jane Fonda, aki a Stanley és Iris-szal 90-ben visszavonult a filmezéstől. Most visszatért valami gyógyi vígjátékereig. Okay. Hát nehogy Bridget Fonda is erre a sorsa jusson, akkor inkább éljen tovább Danny Elfman-nel, aki egyébként az előző filmnek a zeneszerzője, az Éjszakai Rohanás zeneszerzőjével él Bridget Fonda. És annyit akarok csak mondani róla, hogy ő is, és mindenki ebben a filmben tökéletesen jól játszik, de tényleg, hát ez nagyon nagy ritkaság. Michael Keaton egyébként ugye a denevér ember egy teljesen hülye szerepben. De a Michael Keaton az tökéletes FBI-osnak. Tökéletes FBI-osnak. A Bridget Fonda, az fantasztikus, egyszerűen. Ebben a filmben ő a legjobb, szerintem a Bridget Fonda a legjobb. Jó, de a De Niro is hihetetlen. Illetve ugye Pam Grier, ugye nem mondtuk még ki Jackie Brown-nak a nevét, illetve az őt játszó színésznek a nevét, hát ő valami olyan karizmával és olyan bájjal és olyan, nem is tudom, szexepillel játszik végig, hogy hihetetlen. És az ő partnere, a szintén már hát nem a karrierjének a csúcsán lévő Robert Forrester, aki ugye az újabb hogy mondják ezt, óvadék ügynököt játszom, mert a két filmet az óvadék ügynök személye köti össze. Hát mind frenetikus játék. Szerintem a Jackie Brown... Az Éjszakai Rohanás is egy óvadék ügynök körül zajlik, igen. Meg a Jackie Brown is egy óvadék ügynök körül zajlik. És nagyon összekötető az, és pont ezt akartam mondani, hogy ez is egy ugyanolyan könnyed film. Tehát ez a Jackie Brown, ez abszolút nem hoz zavarba, nem gondolkoztat. Pusztulnak benne az emberek, de semmi dráma. Persze, de ez mondjuk a Tarantino ez nagyon ért, hogy úgy pusztulnak emberek, hogy abban ne legyen semmiféle dráma. Egyébként szerintem az Aljas utcák végén lévő Robert De Niro toroklövésből tanulta meg szerintem, vagy pedig a B-kategóriás kung-fu filmekből. Igen. De szóval ez a film is az a felhajtlen szórakozás, amikor az ember leül, kikapcsolódik 152 percen keresztül, mert ilyen hosszú ez a film. De nem veszed észre, mert mint egy pillanat úgy megy el. És közben egyébként baromi jó zenék vannak, ami még szerintem ennek a filmnek egy nagyon nagy ereje. Sok csúcspontja van ennek a filmnek. De előbb bejátszott szám is hihetetlen. De talán az egyik legnagyobb csúcspontja a filmnek az, amikor a De Niro által játszott Louise a parkolóban végez, ugye a Melanie-val, akit a Bridget Fonda játszik. Hát annyira nem várnád. Tehát az, másról az, annyira az, adekvált. Tökéletesen, de az a Louise-nak a jellemiből tökéletesen következik. Sőt, a Melanie-nak a jellemiből is tökéletesen következik. Igen. És hogy ennyire mulatságos legyen. Egyszer az, hogy... fogják lőni azért, amit csinál. És azt tudod, hogy ő azért haragszik a Louise-ra, mert le akarja nyúlni az ordelt, és a Louise ebben nem partner. És a Louise-nak ez a végzete, hogy annyira irritálja őt ez a csaj, hogy hát így nem kellett volna nagyon lőni, de hát túllőtt a célon, igazából egy sittes söpredék, aki nem tudja, hogy hol vannak a határok. Vigyázz már, szét akarok érni! Add ide, mielőtt szétütöm azt a mocsom! Engedd el, meg! Oké, meg, vigyed csak, mi ezt én viszem! Vigyed, tessék, nyugtatót szedjél inkább! Meg, a nyugtatód! Hol is jöttünk be? Nem, arra a Sears van. Hol a... Merre? Jesszusom, ti vagytok a két legtöketlenebb balfasz, akiket életemben láttam. Hogy raboltatok bankot? Bankrablás után is keresni kellett a kocsit. Nem csoda, hogy lecsuktak. Ez az a sor, Louise. Ez az? Louise. Ez a sor az, vagy a következő? Ez az. Bizti? Kurva élet. Tök tuti? Nem úgy tűnik. Hét! Nem úgy... Nem magyaráz, oké? Fogd a pofád! Hát? Nem vicc, egy kurva szót se többet! Jól van, Louise! Látod? Ott van, ahol mondtam! Ez a hétmesterlövészen mindig Puzsai Róberttel és Dinnyés Gerivel, 0629986986 az SMS számunk, írjatok nekünk. Ez a Rádiókafén a hétmesterlövésze. Azért szeretjük a Jackie Brown című filmjét a Tarantinónak, mert a Tarantinónak a talán a legkevésbé tarantinós filmje, és a Tarantinónak kifejezetten jól áll, hogyha egy kicsit visszafogja magát. Igen, szerintem valahogy kéne valami ember, aki döntött azt, hogy nem, ezt már nem kéne. Hát azt a dúlást, amit az utóbbi filmjében láttunk, azt biztos, hogy senki nem fogta vissza. Vagy ha ennek volt egy eredeti, ami ennél durvább volt, gondoljuk a Kill Bill-re, akkor az milyen lehetett, nem? Hát ebbe beleszeverünk. Talán, de az Elmore Leonard, ez éppen alkalmas ennek az embernek, nem? Hát én úgy tudom, hogy az ő írta azt az eredeti könyvet, amiből készítette talán. Meg részt vett a forgatókönyvére, ha? Ezt nem tudom. Itt van néhány jó pár SMS, amit kaptunk. Nos. Tény, hogy a Jackie Brown még az 55 éves anyósomat is leültette a tévé elé, pedig nem nagyon érdeklik abszolút, az ilyen filmek. Abszolút. Na hát igen, ezt tudja. Tehát tulajdonképpen a Jackie Brown az a Tarantinónak az exportja az egyéb generációk számára, nem pedig a 20-as, 30-as generációnak. Ami persze nem jelenti azt, hogy nekik ne tetszene. Vagy pedig mi már mind itt nagyon öregek vagyunk. Tarantino nagyon csípte a 70-es évek Pam Grier filmjeit, és meg akarta tisztelni a csajt, hogy a Jackie Brown főszerepét adta neki. Sőt, hát rengeteg kulturális hivatkozás van, de valami tömérdek azokra a filmekre, konkrétan is, szereplők is, nevek is, jó, zenék. Jó, hát azt kell tudni, hogy a Kill Bill esetében ugyanez megtörtént, amikor Billnek a szerepére a szereplőválogatásnál azt mondta a Tarantino, hogy egy ilyen David Carradine-szerű figurára lenne szükség. És aztán valamelyik asszisztense mondta a Tarantinónak, vagy mit tudom én, gyártásvezető, vagy kimondhatta a Tarantinónak, hogy hát esetleg kért fel a David Carradine. Hát azt nem lehet, hát az már biztos nem él, vagy öreg, vagy biztos járókerettel jár, és így mondták neki, hogy nem, az még javában él. Tényleg? És ettől halál lelkes lett, hogy David Carradine, hívjátok fel gyorsan! És természetesen a David Carradine, aki az világ életét azt B-kategóriás, meg C-kategóriás filmekkel, meg gagyi sorozatokkal töltötte, fölhívta őt a Tarantino telefonon, hogy nem akart hinni a fülének, és természetesen boldogan játszott a filmen, és hát mindannyiunk örömére és megelégedésére én bevallom, hogy a Kill Bill-nek a második része, bár tudjuk, hogy egy összefüggő filmről van szó, az az én számomra egy nagyon kellemes meglepetés volt az egyután, ami egy ilyen szamuráj hiszti, a második az pedig egy nagyon-nagyon kemény, ilyen meglehetősen filozófikus, ilyen mindenféleképpen inkább a kínai kultúrába visz át a japán kultúrából, és elég mély perspektívákat, meg széles tág perspektívákat nyit. Egyébként, hogyha már itt tartunk, a nagyon szeretett volna a Robert De Niro, azt én úgy olvastam, hogy ő maga is a Tarantino szélesen dolgozott volna együtt, és hát kvázi igényelte is a Max Cherry-nek a szerepét. Max Cherry akart volna, és milyen jó lett volna abban is. Azt mondta erre a Tarantino, hogy nem. Ő egész egyszerűen a Robert Forresterhez ragaszkodik. Egyébként nagyon jó választás. Tehát szerintem ez így jobb volt. Jobb volt ez a leosztás. Jó, azt tudjuk, hogy a De Niro el tudta volna játszani a Max Cherry-t. Még a Jackie Brown-t is el tudta volna játszani. A Robert Forster nem tudta volna eljátszani a Louis-t. Persze, egy jó karakterszínészről beszélünk, és egy nagy színészről beszélünk. A De Niro-ról, aki mindent el tud játszani, és tudjuk. Aztán Robi mellékszál, Tarantino zsenialitása, a szereplőválasztás, Christoph Waltz, itt meg Pam Grier és De Niro, írja Tamás. Igen. Nem tudunk vitatkozni. Azt mondjátok meg, hogy miért van az, hogy amikor először láttam a Jackie Brown-t, akkor a Street Life szám volt a nyitózene, és azóta az, amit most adtatok, írja Gabriel. Most adtuk a Street Life-ot is. Lehetséges, hogy a Street Life volt a nyitózenéje régen, és nem pedig a 110. utca. Én nem tudom megmondani, hogy mind a két szem benne van, és mind a két szem zseniális. Hát, ez lehetséges, hogy megcserélték utólag? Vagy a DVD-re már úgy került volna, hogy megcserélte a zenéket? Én igyekeztem elég sok mindent elolvasni a filmmel kapcsolatban, erre vonatkozó utalást nem találtam. Ha abból indulunk ki, hogy mindent tudok, akkor ez nem lehetséges, ha abból indulunk ki, hogy nem, akkor lehetséges. A kedvencem az a jelenet, amikor elmondja, hogy miért lőtte le a csajt a parkolóban. Hát igen, ami az autó, amikor az autóban magyarázkodik, hát az nagyon erős. Sziasztok, nem tudom, volt-e már szó Tarantino gyakran visszatérő motivumai közül az arcátlanul leplezetlen lábfetisizmusáról, minden esetre minden filmjében erősen ott van. Igen, a Bridget Fondának a lábújgyűrűi... Mezitlábosság tulajdonképpen már hát az igen, maga. Meg, hát az ékszerek, ugye? Ez fontos. Az milyen vicces, hogy a Söderbergh féle mintakámforban a Keaton karaktere simán visszajön. A Tarantino nagy idéző, aki minden filmben láttam el jeleneteket, hát valaki már Tarantinót idéz. Kedvencem a Jackie Brown, először vártam, hogy De Niro lesz a végén a gógyis csávó, de így volt az igazi. Így volt az igazi, nagyon nem gógyis csávó. Ő lett a nagyon nem gógyis csávó a végére. Na hát, szóval ez a Jackie Brown, én szerintem a Jackie Brown az a 8-asból fölfelé kilógó kategóriás film. Én még elgondolkoztam a 9-esen is. Én is így vagyok ezzel. Annélkül, hogy nincsen meg az a mélysége, amit egy 9-es filmtől elvárnánk, sőt, abszolút nem. De megvan az érzékenysége. És viszont ott van az érzékenység. A Jackie Brown figura, ez a szerethető, és mégis tekintélyében rajtunk is uralkodó nő személy, ha mondhatom így. Hát igen. Igen, és az az igazság, hogy senki sem... Miért ne adjak 9-es? Tehát most nekem ingyen van, nem 9-es. Senki sem annyira veszett. Tehát, hogyha az Ordelt összehasonlítjuk a Jules Winfield-del, akit ugyanúgy a Samuel L. Jackson játszott még a Ponyvaregényben, nem lehet összehasonlítani. Tehát mindenki sokkal normálisabb. Hát az Ordelre azt mondja, hogy normális. Jó, a Jules-höz képest. Hát a Jules-höz képest, de most hasonlítsd össze a Ponyvaregényből a Samuel L. Jacksonnal. Nem... Érted? Nem ugyanaz a karakter. Az egy vallási, őrült, lelkiismeretlen gyilkos, ez meg egy gengszter, aki jól, ha muszáj. Más kategóriás. Na. De könnyen dönt úgy, hogy muszáj. Azért mondjuk. Igen, ez tényleg egy lelkiismeretlen csávó mindenképpen. Egy valami biztos, hogy a... Az a videó, amit néz otthon. Kis gesztusok, azért lehet szeretni a Tarantinot, mert millió kis film van a nagy filmben, millió kis utalás, millió kis világ bomlik ki. Ez rögtön az elején lesz, kezdjétek el nézni, és aztán abban se fogjátok tudni hagyni. Tényleg nagyon jó film, nagyon szeretjük el. 8,5, azt lehet mondani. 9. Én nem vagyok olyan fukar, mint te. Nekem sok pontot hoztam magammal, sok van. Szóval ez a Jackie Brown 1997-ből, amit nagyon szeretünk, és hát lépjünk tovább a De Niro karrierjének a meglehetősen rögös és rossz filmekkel szegélyezett útján, és a gyöngyszemekre vadásszunk tovább. Két akcióvígjáték után, inkább azt mondja, maffia film. Kifejezetten maffia film, amiről beszélni fogunk, és hát jöjjön a maffia filmeknek az egyik legkiválóbbika, az pedig a Nagy Menők című film, amely a Martin Scorsese-nek, aki már addig is nagyon-nagyon sokszor kísérletezett a maffia film megteremtésével, már megvolt a közeg, már megvoltak a szereplők. Mindig a történet kifelé hajtott ebből a világból, és itt és ekkor a Nagy Menőkkel a Scorsese megvalósítja azt a maffia filmet, amit addig sem igazán sikerült senkinek, és valószínűleg azóta sem igazán sikerült ezt a fajta, ilyen dokumentalista igényű maffia filmet megcsinálni senkinek. Az egyetlen egy rendező, aki ehhez foghatót tudott produkálni, az úgy gondolom, hogy a Brian De Palma a Sebb helyes arcúval, amelyre még azt lehet mondani, hogy annyira dokumentarista igényű, hogy az ember persze nem tudja, hogy milyen a maffia világa, nem tudja, hogy milyen az a világ, mert nem élt benne soha, de egy valamit tud, hogy nincs olyan film, ami jobban hasonlítana rá, mint ez. Egy olyan filmről van szó, amelyik méltatlanul szerintem nem elég ismert Magyarországon. Természetesen sokan hallottak róla, és sokan látták, de ahhoz képest, hogy mennyire nemzetközileg elismert film, csak annyit mondanék, hogy az IMDb-n, a népszerű mozis oldalon a 14. a valaha volt a legjobb filmnek tartják, ami azt jelenti... 14. legjobb film ever! Az nagyon sokat jelent, na. Ez sokat jelent, és egyébként abban is közös a négy film szerintem, amiről beszélünk, hogy nem Robert De Niro kívül, hogy a legtöbb káromkodás ezekben a filmekben hangzik, és ezen a listán is a 9. a nagy menők, úgy tudom, a 9. legtöbb káromkodást tartalmazó film, pedig az előző 2 is már igen-igen szépen szerepelt a listán. Póli beszállt az üzletbe. Ha a legapróbb zűr volt, Sony rohant Pólihoz. Valami baj van a számlával, szaladt Pólihoz. Zűr van a zsarukkal, a szállítókkal, Tomival, már is hívja Pólit. Viszont mindenért fizetnie kell, minden héten. Rosszul ment a bolt, na és fizes. Tűzütött ki, na és fizes. Becsapott a mennykő, na és fizes. Bármit meg tudok szerezni. Póli mindent megtehetett. Vidáman garázdálkodott a bolt számlájára. Miért is ne? Úgy sem fizeti ki senki. Ami áru elől bemegy, azt hátul eladják. 200 dollárnyi pia már is elmegy egy 100-asért. De nem számít, tiszta haszon. Itt írja alá. És végül, amikor már semmi sem marad, nincs mit eladni, és a bank se kölcsönöz, akkor felgyújtjuk a kócerájt. Csak egy szádgyufa kell hozzá. Robert De Niroról elmondhatjuk, hogy ő Mr. Gangster film. Tehát, hogyha van olyan, aki a személyében egyesíti a gangster filmeknek a világát, a gangster filmeknek a kultúráját, akkor az nem lehet más, mint Robert De Niro. Azt lehet mondani, úgy általában el lehet mondani, hogy a gangster filmnek 5 nagy rendezője van, tehát 5 olyan nagy rendező van, amelyik gangster filmet rendezett és beírta a nevét a film történetébe. Martin Scorsese, Brian De Palma, Sergio Leone, Francis Ford Coppola és Quentin Tarantino. Na most ők öten, mind az öten dolgoztak Robert De Niroval, mind az öten beemelték a filmjeikbe a Robert De Nirót, mert ők öten nem tudták nélkülözni a Robert De Nirót a filmjeikből. Ugye a Martin Scorsese az a Nagy menőkben és a Kaszinóban, a Brian De Palma az egyenesen az, aki... Igen, az mi annyi, igen, tulajdonképpen hát, az Aljas utcák is ide tartozik, hát, de a Brian De Palma az, aki legyőzte Al Capone című filmben Al Capone-t, a címszerepet, azt mi rögtön a De Niro-ra osztotta, Sergio Leone a Volt egyszer egy Amerikában. Bocs, a címszerep az, aki legyőzte. Nem, ott két címszereplő van. Igen. Aztán a Sergio Leone, a Leone-nak a Volt egyszer egy Amerika című filmjében, ugye a De Niro a főhős Nudli szerepében, Coppola a Keresztapa 2-ben a fiatal Marlon Brando szerepét adja, és aztán a Quentin Tarantino is ugye a Jackie Brownban beemeli a szereplőgárdájába a De Nirót. Most ez egy olyan teljesítmény, hogy ez az öt rendező, az öt nagy gangsterfilmes rendező, mind az öt ragaszkodott a De Nirohoz, mint hogyha 5 különböző sportágban nyerne valaki olimpiát. Tehát, hogy ennél ez... Hát vagy inkább egy sportágnak 5 különböző versenyszámába. Mondjuk így, igen, talán igen, ez így fogalmazunk így, ferebb. Igen. Szóval ehhez nincsen fogható teljesítmény, és hogy ezek a rendezők, akik a legnagyobb rendezők, és ez nem férhet kétség, ezek egyaránt nem tudták nélkülözni a De Nirót, az mindent elmond a De Nirónak a színészi nagyságáról. Összetartoztunk. Kívülálló nem járt hozzánk soha. Ez az állandó együttlét aztán még természetesebbé tett mindent. Mrs. Hill, rendőrség. DC nyomozó, Silvestri nyomozó, ez pedig a házkutatási engedély. Olvass el és írja alá. Mindegy, hol? Mindegy. Át kell kutatnunk mindent. Isznak egy kávét? Nem, köszönjük. Nincs mit. Legyenek óvatosak, kérem. Ne féljen, asszonyom, csak a munkánkat végezzük. Állandóan zaklattak. Beszélni akartak Henryvel. Aláíratták velem a házkutatási parancsot. Legtöbbször csak a markukat tartották, nem találtak semmit. Mindig megkínáltam őket kávéval. Némely feleség, mint például Mickey Conway átkozódott. Kiköpött a padlóra, a saját padlójára. Én ennek nem láttam semmi értelmét. Akkor már inkább udvarias voltam, és felhívtam az ügyvédet. Mindig együtt voltunk. Keresztelőkön, születésnapokon csak egymáshoz jártunk. Ha megszületett egy gyerek, Mickey és Jimmy volt az első látogató. Nyaralni is csak együtt jártunk. Idegen sose jött velünk. Ez így volt rendjén. Még büszke is voltam, hogy a férjem az életét kockáztatja, hogy mindenünk meglegyen. Mindjárt nagyon érdekes ez, hogy ki itt ennek a filmnek a narrátora. Mert hol Jimmy Conway az, aki narrálja a filmet? Kicsit ilyen riportfilm, dokumentumfilmszerű. Hol meg Karen, hol Harry Hill, hol meg Karen Hill, tehát igen, hol a férj, hol a feleség narrája. Igen, igazából ennek megvan az oka, ez egy olyan film, egy kicsit beszéljünk arról, hogy milyen filmet kell elképzelni, aki esetleg nem látta, amely egy valódi bandának, egy valódi maffia szervezetnek a működését mutatja be, és egy valódi könyv alapján, ami dokumentarista módon bemutatja azokat a részleteket, amelyek jellemzők. És ettől is szerintem nagyon érdekes ez a film. Hiányzik belőle mindenfajta, akár fölemelő, akár lesújtó vélekedés a maffiáról, ami ott van egy csomó más maffia filmben. Hát a Keresztapot talán a legerősebb példa, ami tényleg felemeli a maffiát, tehát ad neki egyfajta imbuszt, sokan bírálták is ezért, szóval mi beszélgettünk itt az adásban, hogy azért ez nem így van, és nagyon rendben van annak az filmnek azért a nézőpontja. Úgy néz ki az, szerintem úgy nézett ki az a koncepció, hogy az első film az tényleg egy nimbuszt épített a maffiának, és erre reflektált is a Coppola, amikor elkészítette a második részt, ahol meg kőkeményen bíráskodik mindefölött, az első rész az mint egy kultuszt épít, a második rész az meg... és bukása, igen, pontosan, a második rész pedig a sárga földig lerombolja ezt. Na most kvázi olyan, mintha a második résszel a Coppola az kompenzálna az első részért. Na most ez a film, a Nagymenők. Ez viszont mentes mindettől. Ez mindettől mentes. Itt nem bíráskodik a rendező, és nem sem kultuszt nem akar építeni, sem lerombolni nem akar. Ő csak egy szigorúan dokumentarista igényel meg akar mutatni. Ez baromira nem egyszerű egyébként. Annyira kegyetlenül kemény, annyira... Tehát... ez egy olyan eszköz, hogy úgy tudsz nagyon keményen dramatizálni, hogy nem dramatizálsz, hanem csak szikár módon megmutatod, hogy hogy történnek a dolgok, attól lesz annyira nyomasztó és annyira kegyetlenül drámai, mert úgy érzed, hogy bármikor megtörténhetett, meg is történt, ráadásul megtörtént esetet dolgoz fel a film, szinte ott vagy velük, ahogyan történik a dolog, érzed a vérszagot, ehhez fogható film, mondom, csak is a sepphelyes arcú, de a sepphelyes arcú az tulajdonképpen egy karrierfilm, egy karakter köré épül. Ez a film, ez meg rengeteg más vonatkozást igen. is megmutat. Egyébként én úgy érzem, hogy ez rímelve, vagy reflektálva arra, amit mondtunk a filmekről általában, magának a maffián belüli életnek is kétfajta interpretációja van. Van az egyik, amikor ezek ilyen vagány, fegyveres emberek, akik bármit megtesznek, de azokban a filmekben, ahol így vannak bemutatva, azért nem azonosulhatóak. Tehát távolságot tartunk tőlük. A másik típus, amikor azonosulhatóbbak, amikor a dolognak a drámaiságát, a negatív élét látjuk. Na most ennek a filmnek a kapcsán nagyon fontos az, amit a narrátor elmond, tulajdonképpen a Ray Liotta által játszott figura elmond, mert nekem abból az derül ki, amit én a drogokról hallottam. Nem tudom, már lehet, hogy a doktor Csernus, vagy én nem tudom, melyik pszichiáter mondta a drogosok kapcsán, hogyha egy drogos azt mondja, hogy a drog az egy csúnya drog, és le akar róla szokni, annak nem lehet hinni. Mert a drogos azt tudja, hogy a drog az nagyon jó. És ez a film ugyanezt mutatja be, és ezért nehéz ugye róla leszokni. Mert a másik oldalon meg sokat elvesz, azért le kéne. Ez a film ezt mutatja be, hogy a maffiában lenni, gangsternek lenni jó. Abban az értelemben jó, hogy ez a Henry Hill, akit ilyen Ray Liotta játszik, nagyon gazdag, bármit megtehet, bárkit az utcán félrelöghet egy kézmozdulattal, és nem is fog merni, nem hogy visszaütni se, hanem semmit se csinálni. Annyi pénze van, amennyit akar. Azt csinál, tehát tényleg minden értelemben a törvény a társadalom fölött áll. És egész egyszerűen azt kell megérteni, és ezt ki is mondja tulajdonképpen az a figura, hogy ez jó, mert az ember elgondolkozik, hogy lehet valaki olyan, hogy elmegy, és akkor embereket öldös, hát nem csinálunk ilyet. Hát úgy lehet, hogyha valaki ebbe beleszocializálódik, és itt be van mutatva, hogy ahogy már kisgyerekkorától kezdve fölnézett erre a karakterre, és megismerte, és beleszocializálódott, akkor ő neki ez nem csak hogy egyszerűen természetes, hanem azt érzi, hogy bárki, aki nincs ebbe benne, az egy sötét bunkó gyakorlatilag. Az nem tud semmit, és tényleg alsóbbrendű, tehát egy felsőbbrendűség tudat kapcsolódik össze ezzel a bűnöző életmóddal. És ezt nem nagyon fontos megértenünk azokkal kapcsolatban, akik valami hasonló nagymenő sikeres bűnöző életmódot folytatnak, hát ilyenek még Magyarországon is vannak, persze kisebb pénzek forognak. Tehát itt van a kis csapat, amit Jimmy állított össze. Mi követtük el Amerika történelmének legnagyobb rablását. Ez volt a Lufthansa balhé. Tommy és Carbone, ők kapták el a kinti őröket. Így be tudtunk menni a bejárati ajtón. Frenchy és Joe Buda terelték össze a melósokat. Johnny Roseby feladata az volt, hogy őrizze a melósokat. Elfogadom, hogy döntetlen. Még Stax Edwards is beszállt a buliba. Ő általában itt lógott és gitározott. Mindenki nagyon kedvelte. Az ő feladata az volt, hogy ellopja a teherautót, majd a buli után elvigye New Jersey-be egy haverunkhoz, és ott megsemmisítse. Csak Mori ment az agyunkra. Nagyon szépen kérlek, fejezd be. Nem hagyta békén Jimmy. Állandóan rágta a fülét, hogy adjon neki egy kis előleget. Nem akart ő semmi rosszat. Ilyen volt és kész. Nem érszel semmit. Nyugodj meg és nézzük a meccset. Lois Bird is. Ez tényleg, itt tényleg egy kaszt képződik, amely a társadalom fölött áll. És azok, akik ebben részt vesznek, azoknak egy saját szabályrendszerük, saját törvényeik, teljesen saját cselekvési világuk van. Bocsánat, egy nagyon picit kijavítanának, meg gondolkoztam én is ezen. A Keresztapában, mondjuk az első részben, nagyon erős ez a szabályrendszer. Tehát nagyon megvannak ennek a manírjai, a külsőségei, meg a belső szervezési elvei, majd aztán a folytatásban ez egyre inkább átmegy egy összeomló világba, de ebben a filmben szerintem az a különböző, hogy azt is láthatjuk, hogy bizonyos szempontból erkölcsisége viszont nincsen. Tehát a szabályok olyan értelemben léteznek, hogy megfigyelhetőek bizonyos szabályok, hogy például elmondja azt a főszereplő, hogy amikor egyszer csak ő nem kívánatossá válik és le akarják lőni, azt minden átmenet nélkül mosolyogva fogják vele közölni. De ez nem egy olyan értelemben vett szabály, mint amilyen értelemben vett szabályok a 10 parancsolatban, a család szabályrendszerében, hanem ez egy működésmód, igen, ez egy működésmódi beli megfigyelhető szabály, és nem előíró jellegű szabály. És az az érdekes, hogy ebben az értelemben is ez leszámolás a maffia illúzióhoz kapcsolódó illúziókkal, hogy itt nincsenek erkölcsi vagy előíró jellegű szabályok, csak leírható jelenségszintű szabályok vannak. És aztán kaptunk egy SMS-t, ahol azt írja a kedves hallgató, de ugyanakkor azt is szépen megmutatja a Goodfellas, hogy erős hierarchiában élnek és törékenyek a pozícióik. Törékenyek, mert itt bárkit azonnal és gondolkodás nélkül lelőnek, ha úgy ítélik épp meg. Itt nincs az a lelkiismeret furdalás sem, ami a Keresztapa 2-ben. Tehát itt nincs lelkiismeret furdalás, szó sincs róla, senkinek, egyetlen egyszer se, szerintem. Még a feleségnek se, aki nincs benne, még neki sincs lelkiismeret furdalása. Ez egy olyan közeg, ami a pszichopataságra szocializálja a benne résztvevőket. Ha tagja vagy egy bandának, sosem tudod meg, ha meg akarnak ölni. Azt nem mondják meg. Nincs semmiféle vita vagy veszekedés, mint a filmekben. A gyilkosok mosolyogva barátként jönnek, akik eddig szerettek, segítettek, törődtek veled, ha bajban voltál. Jimmyvel egy nagy forgalmú étteremben találkoztunk. Negyed órával előbb érkeztem, de ő már ott volt egy ablak melletti boxban, hogy jól lássa, ki jön. Meg akart róla győződni, hogy nem követtek el. Rossz a gyomrom, és ez a sok idegeskedés tönkretett a gyomrom. Igen, de egyél valamit. Iszom egy kávét, vagy valamit, nem, jó, más nem. Ideges volt, még az ételhez sem nyúlt. Látszólag minden rendben volt, és úgy tűnt, nem is lesz baj. Természetesen az én ügyemet tárgyaltuk meg, de végig az volt az érzésem, hogy azt próbálja kipuhatolni, beköptem-e, hogy mentsem a bőrömet. Egész életemben azt pofáztam, hogy telefonon ne beszélj meg semmit. Most végre megértetted, ha? Igen. Szerintem elengednek. Szerintem elejtik a vádat. Na, ismered azt a srácot? Tudod, akiről beszéltem neked? Bent lakik a városban. Persze. Szóval kiterült róla, hogy spicmi. Amint lekapcsolták a zsaruk, beköpött mindenkit. Aha. Végre sikerült megtudnom, hol van. Értesz engem? Nem lenne gond, ha odautaznátok Anthonyval és elintéznétek a srácot? Nem gond. Így nem lenne tanú. Jimmy azelőtt sosem kért meg arra, hogy kinyírjak valakit, és most Floridába küld Anthonyval. Ekkor értettem meg, hogy soha se térnék vissza élve Floridából. De aztán szép lassa magamhoz térek, és mit gondoltok, kiáll előttem? Ugyanaz a faszkalap azt mondja, na és most mit mondasz nekem, nagy okos? Mi? Mire én? Mit keresel itt? Nem megmutatom, hogy menj az anyád p***sájába? Azt hittem szétbukkat. Bépfúfúr rohadt anyjukat. Bárcsak egyszer colos lehetnék. Jó pofos rá. Mi az, hogy jó pofos? Ez óriási volt. Te ezt hogy érted? A szövegemre mondod? Itt, ahogy mondom. Tudod, te jó pofa srác vagy, és kész. Nem értem, mit értesz azon, hogy jó pofa. Hát, te tudod, jól, minden jó pofa. Mit kell ezen annyit magyarázni? De mi a jó pofa? Mi a jó pofa benne? Ne hülyeskedj, Tomi, félreértem. Hé, várj csak, Anthony. Nagy fiú már, tudja, hogy mit beszél, szóval hogy van ez? Mi a jó pofa? Hát... Na mi? Egyszerűen jó pofa az egész, ennyi. Na ide figyelj, próbáljuk meg tisztázni, jó? Nem értem, persze lehet, hogy egy kicsit beszívtam. Szóval hogy vagyok jó pofa? Bohócnak nézel, vagy mi a fene? Ha? Talán elszórakoztatlak? Azért vagyok itt, hogy megnevetteselek? Nem értem, mit értesz azon, hogy jó pofa? Hát csak... Tudod, az, ahogyan mesélsz. Nem, én nem tudom, te mondtad. Honnan tudnám? Te mondtad, hogy jó pofa vagyok. Tessék megmagyarázni, hogy érted. Mi a fene az, amit olyan jó pofának találsz bennem, ajam? Mondd meg, mi olyan jó pofa. Na, elmész a jó édesanyádba. Milyen voltam? Most aztán láttatok, majd beúztam a csőbe. Önken ütött, f***sz fej. Frenki, láttad, hogy remeged? Tudod, az a gyanúm, Henry gyerek, hogy egyszer még meghújítanak a zsarok, tudod? Tommy DeVito-ról muszáj beszélnünk, akit Joe Pesci játszik ebben a filmben. Az minden idők egyik legpszichopatább szerepe, azt el tudtok csak képzelni. Ez a szituáció, ez például nagyon fontos, mert itt kvázi poénkodva játssza el azt a szituációt, ami legközelebb majd komoly lesz, mert nincsen határ a vicc meg a komolyság között, hanem a mások reakciója határozza meg azt, hogy itt most egy ilyen helyzetben a Tommy az bevállalja azt, hogy ő most komoly. Meg a pillanatnyi hangulat éppen. Vagy a hangulata éppen, igen. Na most itt azért már látszik a különbség a Tommy DeVito meg a Harry Hill között. Tehát azért látszik, hogy a Tommyhoz képest, meg úgy általában Jimmy Conwayhez képest, meg a Paul Cicerohoz képest, azért a Harry Hill az egy kifejezetten puha péniszű figura. Tehát azért itt is konkrétan elhangzott, hogy egyszer még meg fognak téged a zsaruk pújítani, hogyha így... Tehát tulajdonképpen kicsit tesztelte is itt a Tommy a Harryt. Hát állandó az a tesztelés. Na igen, és azért itt mutatkozik egy bizonyos különbség, erre utalnak a kedves SMS íróink is. Az egyikük G írja nekünk, hogy Raynek van lelkiismeret furdalása, már mint a Ray Liotta által játszott Harry Hillnek. Ő sose lő le senkit. Aztán itt van a másik kedves SMS író, ugyanerről ír. Harry Hill sosem ölt meg senkit, még a vértől és a hulláktól is rosszul volt. Ásd, amikor kiássák az eltemetett csávukat, a többiek azon röhögnek, hogy rosszul van. Az is érdekes a filmben, hogy az ilyen komoly gengszterek között hogy tud megélni valaki, pusztán a jófej személyiségével komoly bűn nélkül. Csak drogot csempészet adott el és vett egy rablásban, de csak egy drog és fegyver birtoklásért csukták le. Érdekes, hogy utólag a Donnie Brasco sztori Lefty Ruggerójával ellentétben, aki sosem mondott semmit, még a filmeseknek sem a maffiáról, azzal szemben Harry Hill végigmesélte az egészet. Olyannyira, hogy kirúgták a tanúvédelmi programból. És eljár tévésóba. Mert a film kapcsán mindenkinek híreztett, hogy ő az, hát nagyon büszke volt a teljesítményre. És azt írja a kedves SMS író, hogy ez a különbség az olaszok és egy ír között. Tehát ez az írvér, hogy valaki a Cosa Nostrát nem veszi annyira komolyan, mint amennyire a Lefty Ruggiero. Hát én erre azt mondanám... Az is mondanám, egy igaz sztori, a Donnie Brasco sztori. Én erre azt mondanám, egyébként érdekes, hogy De Niro, akinek egy tök jelentéktelen szerintem ebben a filmben szerepel, és egyáltalán nem is játszik olyan nagyot. Kifejezetten azért nevezik őt itt főszereplőnek, hogy eladják vele igen, a filmet. Ő is félig írt játszik, mint ahogy valójában ugyanúgy negyedrészt ír, mint negyedrészt olasz. Szóval azt akarom itt mondani Harry Hillről, hogy nyilván én nem tudom Harry Hillnek a magánügyeit jobban, mint bárki a világon, de ezt ne felejtsük, hogy az ő narratívája saját magáról. Tehát ő úgy meséli a saját karakterét, hogy ő nem ölt meg senkit, hogy ő rosszul volt a vértől, olyan, mint egy ember, ellentétben a többi állattal, akiből 50-et tudtak, ha jól láttam az adatot letartóztatni a tanúvallomása alapján. Én őszintén szólva kicsit mindig szkeptikus vagyok, ha a különböző bűnözők mesélnek a saját életükről, és hogy ők miben tértek el a többi bűnözőtől. Nem abban az értelemben, hogy biztos, hogy hazudik, sőt, én azt mondanám, hogy tulajdonképpen tekintsük egy pozitívumnak, hogy ő utólag legalább nem azzal dicsekszik, hogy igen, milyen kemény voltam, megöltem, hanem már vagy letagadja, vagy igaz módon megtagadja. Értékeljük a képmutatást, igen. Értékeljük ezt a fajta képmutatást, hogy legalább utólag vállalhatatlannak tartja azt, hogy ölne, hogy úgy undorodik a vértől, hogy ennek mi az igazság tartalma, azt egy, ezt egy gyakorlatilag nem elítélt bűnöző, mert hiszen alkuban nem elítélt bűnözőről van szó, de mondhatjuk talán, hogy bizonyítottan bűnöző esetében azért hagy kezeljem ezt fenntartásokkal. Mindenkit hülyének néztünk, aki másképp élt, mint mi. Azokat a derék rendes embereket, akik bagóért gyűriztek, minden reggel elmetróztak a munkahelyükre, és a számlák miatt főtt a fejük, semmibe vettük. Balfaszok voltak, majrések. Ha kellett valami, hát elvettük. Aki kétszer panaszkodott, azt úgy elvertük, hogy menten elhallgatott. Ez volt a szokás. Még csak nem is gondolkodtunk rajta. Bámulatos a Joe Pesci ebben a filmben igazából. Már korábban a Scorsese rendezte együtt a Dühöngő bikában a Joe Pescit és a Robert De Niro-t. Ott pont fordítva, ott a Robert De Niro az, akit nem lehet tűrtőztetni, és a Joe Pesci próbálja tűrtőztetni őt, vagy ő az, aki egy sokkal normálisabb figura, itt szerepet cserélnek. Elképesztő a Joe Pesci. Tehát, hogy ebben mekkora erő van, hogy ebben mekkora, micsoda lehetőség van, hogy ez a kicsi ember, ez a kicsi komplexusos ember, még el is hangzik, hogy mit nem adnék, ha colos lehetnék, hogy ebben micsoda frusztráció van a testmagassága miatt, meg ugye a jelentéktelen, kicsit nevetséges külseje miatt, és hogy ez hogyan tör ki belőle, amikor megkap minden eszközt és minden lehetőséget, szabad kezet a Cosa Nostrának a védelmét és a jogát, mint ahhoz, nem a hogy bármit. Akarod. Az egy konkrét maffia, tehát a viszkis gyilkos sem szerepel a filmben, bocsánat, viszkis rabló, bocsánat. Aha. Tehát, de ez olasz maffia, ez egy, ennél több gangster szervezet van. Igen, de ez is egy olasz szervezet. Én láttam, olvastam a nevét, hogy milyennek a neve ennek a maffiának, elfelejtettem, de tök mindegy igazából szerintem. Bocs, a Joe Pesciről csak annyit, hogy a Wikipedia adatai szerint kb. 300 fuck szó hangzik el az angol nyelvű, a magyarul nem szabad mondani szövegben, és ennek hát hozzátosan a felét azt Joe Pesci szájából halljuk. A Ray Liotta-ról pedig csak annyit, hogy nagyon nehéz volt azt kiharcolni a rendezőnek, hogy ő játszhassa a főszerepet. Abszolút nem akarták, valami neves vezető színészt akartak mindenképp megnyerni, és Ray Liotta később azt nyilatkozta ennek kapcsán, hogy hát akár Eddie Murphyvel is eljátszották volna, csak ne én legyek. 0629986986 az SMS számunk, írjatok nekünk, Puzsér Robert és Dinnyés Gergő a mikrofonok mögött. 0629986986, ismétlem az SMS számunkat. Ez a Rádió Káfé, a Hétmesterlövészét halljátok, a Robert De Niro-nak a filmjeiről beszélgetünk, olyanokról, mint az Éjszakai Rohanás, a Jackie Brown, a Nagymenők, és még egy film, amelyel még a csúcsára ér bizonyos értelemben legalábbis a karrierje a De Niro-nak. Nagyon kevés időm alatt az utolsó film, de azért megkérdezem, hogy neked ez hogy tetszett, a Nagymenőket hányasra osztál? Egyik kedvencem a Nagymenők, és én 9-est adok erre. Aha. Hát én gondolkoztam még a 7-esen is, de a 8-est mindenképpen lehet vállalni. Nagyon érdekes és ellentmondásos film. Én nem élveztem annyira, mint amennyire fontos film. És fontos egyébként, hogy aztán itt írja a kedves SMS író, hogy aztán a Kaszinóban szerintem még az Őrültet is meghaladja a Joe Pesci. Igen. Még egy lapáttal rárak majd a Joe Pesci karakterére is, meg azt gondolom a Nagymenőkre is. A Kaszinó még egy fokkal jobb filmet tudott csinálni. Tehát még tudta növelni a csapásszámot, ha csak a Joe Pescinek a halálát veszik, hogy itt ebben a filmben hogyan szenved ki, és majd abban a filmben, a Kaszinóban milyen kegyen. Na hát a Kaszinóban, ahogyan a Joe Pesci bevégzi, az a legcsúnyabb halál jelenet talán a film történetében. A Kaszinót azért nem válogattuk be ebben a négyesbe, mint oly sok másik filmet, mert már korábban az adásban sort kerített rá Robi, vagy sort kerített szegény, rá. Szegény Geri, mit ír itt nekünk a kedves SMS író? Lukkéze banda, amiről beszélünk. Köszönöm. Ami egy az egyben Cosa Nostra. Egy az egyben Cosa Nostra, de nem a Cosa Nostra. Hát akkor egy másik Cosa Nostra, olyan, mint a Cosa Nostra. Na. Jó, elnézést kérek, ha valakit a tévesen megvezettem maffiatamból, valójában lebuktam, nem értek hozzá annyira, ciki. Szóval ez a Nagymenők című film, és akkor folytassuk azzal a filmmel, amelyet már maga Robert De Niro jegyez. Nem ez az egyetlen filmje, amit rendezett, hanem rendezett még egy filmet, amit bár ne rendezett volna. Az az igazság, hogy van még egy nagyon-nagyon rossz filmje, amit így kár volt elkészítenie. Ez a film, ez konkrétan, amelyikről most beszélünk, a Bronxi mese, ez egy ez egy reflexió mindazokra a gangster filmekre, amiket a Robert De Niro eljátszott, már pedig már mindenféle gangster filmet eljátszott, és akkor itt megvalósítja egy nagyon-nagyon szubjektív, egy nagyon szubjektív önvallomás gangsterizmus ügyben. És elsőrendűen nem is a Robert De Niro-nak az önvallomás, hanem az ő szereplőtársának, a Chess Palmenterinek az önvallomása, aki a saját személyes élményeiből írta azt a darabot, és aztán abból azt a forgatókönyvet, amely forgatókönyvből készült el a film, és amelyet a író és a rendező együtt, a Robert De Niro és a Chess Palmenteri együtt játszanak. Igen, tehát a Chess Palmenteri játszotta ezt a színdarabot, én úgy olvastam, hogy egy személyes színdarabként, nem tudom, hogy volt, talán valamilyen naplószerű elmesélt jelenetekből állhatott össze, és akkora nagy siker volt, igaz, nem Broadway darab volt, hogy egyre nagyobb összegeket ajánlottak azért, hogy aztán ebből a film lehessen, de ő egy valamihez nagyon ragaszkodott, hogy ő lehessen a főszereplő, és már 7 személy összegekre is nemet mondott, és aztán Robert De Niro-nak arra az ajánlatára, hogy ő a főszereplő, tehát ő játssza el gyakorlatilag a filmnek a főszereplőt, az igazi főszereplőt, és annak párját Robert De Niro játssza el, tehát a két apa figurát. Lorenzo és Sunny. Akik vetélkednek a névleges főszereplőnek a erkölcsi birtoklásáért. Calogero-nak. És C, ugye? Vagy C. És erre aztán igent mondott, és ez őt az egekbe repítette igazából, tehát nagyon, nagyon sikeres, elismert, hát nem is mint forgatókönyvíró egyébként, hanem mint színész lett elismert figura. Na hát ebből állt össze ez a film, ami annyiban nem méltó befejezésnek, hogy azért a 4 filmből nem biztos, hogy a legjobb, de annyiban ezt gondoltuk utolsónak, hogy hát Robert De Niro itt rendezőként és főszereplőként jelenik meg, ez mindenképpen olyan életműben, olyan fontos pillanat, hogy ide tartozik, ide emelődik. Ezt nem fogadhatjuk el. Nem magának adtam, hanem a fiának. Megkerestem. Igen, ő a fiam, és nem akarom, hogy közel legyen ahhoz, ami itt folyik. Miért? Mi folyik itt? Miről beszél? Nézd, én nem vagyok buta ember, érti? Én nem vagyok ostoba. Tudja, miről beszélek. Hagyja békén a fiamat, oké? Okay? Hé, várjon egy kicsit. Szépen ki egy percre beszélni akarok apáddal. Maga ne küldözgesse. Calogero, várj odakint. Hadd kezdjem azzal, hogy becsülöm magát. Maga egyenes vickó. Egy környéken nevelkedtünk, de így nem beszélhet vele. Mondtam a fiának, hogy tanuljon, okos. Nem arról van szó, amit maga mond neki, hanem amit lát. Az öltönyeik, a kocsiaik, a pénzük, minden. Ki akarta dobni a baseball játékosok képeit, mert Mickey Mantle nem fizeti a lakbéremet. Ezt mondta magának. Na, hát ez a helyeket. Ez nem olyan vicces. A 9 éves fiamnak nagyobb bankszámlája van, mint neki. Ajánlottam munkát, de maga nemet mond. Igen, és most is nemet mondok, csak hagyja békén a fiamat, kérem. Nem látja, hogy bánok vele? Úgy, mint a saját fiam volna. De nem a maga fia, az én fiam. Micsoda? Az én fiam. Na, kotrogyan a francba. Én nem félek magát. Pedig nem ártana. Tudom ki maga, és tudom, mire képes, és sosem szektem meg a törvényeit, kérdezzem meg bárkit a környékről. De ezt most nem hagyom. A családommal nem szórakozom. Ő az én fiam, nem a magáé. Mi az? Bunyozni akar? Azt akarom, hogy hagyd a fiamat. Tűnj a francba, miért le kell tarts magad távol a fiamtól. Ne különök rá, hogy ki vagy. Ne merészel többé zaklatni a fiamat. Hol a pénzem, apa? Ott hagytam. Micsoda? Hogy telted, apa? Az az én pénzem volt. Az rossz pénz volt. Nem akarom, hogy ilyen pénzed legyen. Én megdolgoztam érte, az mondtam, az én pénzem volt. Azt mondtam, tartsd magad távol ettől az embertől. Apa, kérlek, hallgass azt meg! Azt mondtam, tartsd magad távol tőle. Apa, hallgass meg! Hallottad, mit mondtam? Ne menj a közelébe! Szándinak igaza volt. A munkás ember szerencsétlen pontja. Nincs igaza. A ravasz meghúzni nem nagy dolog, de napról napra hajnalban fölkelni és dolgozni a megélhetésért. Ezt próbálja meg. Akkor meglátom, kemény legénye. A munkások az igazi kemény legények. Az apád kemény legény. De mindenki szereti őt, ahogy téged is szeretnek a buszon. Ez ugyanaz. Nem, ez nem ugyanaz. Az emberek nem szeretik őt. Félnek tőle. Ez nagy különbség. Én ezt nem értem, apa. Majd megérted. Majd megérted. Ha nagyobb leszel. Az ennek a filmnek az ereje, és azért szerintem egy jó film, mert adná magát, a bejátszásból is hallottuk, hogy a Robert De Niro képviseli azt a fajta az olasz-amerikaiak számára járható utat, hogy ő egy rendes munkásember, aki hajnalba kell, sokat dolgozik, és nagyon szegény. Míg ezzel szemben a másik, a Chess Palmenteri által játszott maffia figura játsza a másik életutat, ugye a nagymenőknek az életútja, tényleg nagyon sok rokonság van a két film között, abszolút, mintha az lenne a válasz minden maffia filmre, ez meg a nagymenőkre, egy kicsit olyan ez a film. Igen. És adná magát, hogy az ember, vagy a film odaálljon a kis ember mellé. Ez a film nem ezt csinálja meg. Tehát ez a tézisből és az antitézisből egyfajta szintézist hoz ki. Ebben volt pontosan igazad van, nagyszerűen látod. A film az elején elkezdi kőkeményen fölépíteni a Lorenzónak a karakterét, és a Lorenzónak a nimbuszát, aki a kisember, aki küszködik, és elkezdi relativizálni a Sunnynak a nagyságát, aki pedig a maffia főnök, és aztán jön egy pont a filmben, amikor meg elkezdi elvitatni a Lorenzónak ennek a kisembernek a nagyságát, és elkezdi ahhoz képest meg fetisizálni és heroizálni a Sunnyt, még abban a bűnözői létben, vagy abban igen. a kettős morálban is, látjuk, amelyben azt értelmezik. Fontos és értékes funkciót tölt be a közösség számára, például megvédi a közösséget, hogy milyen nyíltott szellemű és mennyire mentes például a rasszizmustól. Olyan előítéletektől, amikben a Lorenzo... Nem, az apja például nem mentes. Ezért nagyon érdekes, és nem is tesz igazságot a film, és ez egy nagy ereje. A másik értéke az, hogy nagyon sok szerintem az évek során összegyűjtött életbölcsesség van bele sűrítve a filmbe. Ugye ez a klasszikus, amikor tartozik valaki 20 dollárra. El sem mesél, mert annyira alap sztori, hogy emiatt már érdemes megnézni, hogy miért jó az, hogyha valaki tartozik nekünk 20 dollárral. Hát az zseniális. Zseniális, abszolút. A sztoikus filozófusokhoz méltó gondolatmenet. Azért majd bejártuk nektek. Oké, legyen úgy, de azért nézzétek is meg. És amiért szerintem gyenge viszont a film, vagy ami a hátránya, az pontosan ez, hogy egy kicsit már elkezd vásári bölcsességbe átmenni, egy kicsit már egy jaj, milyen szépeket hallunk, milyen okosakat néha hallunk, és néha már egy kicsit ezért kínosan érezzük magunkat. Két érdekességet megemlítenék, az egyik a sorozott rajongók számára, hogy a Veronika Marsnak a csodálatos sorozatnak a Viviliét itt láthatjuk, mint a fiatal főszerepi, a fiatal Calogero Francis Capra. A másik kis apró érdekesség, hogy a filmben egy nagyon fontos központi szál, egy olasz és egy fekete lány szerelmet, egy olasz fiú és egy fekete lány szerelme, és nagyon érdekes Robert De Niro-ról, hogy két felesége volt, és egy köztük egy nagyon komoly barátnő, akitől szintén születtek gyerekek, és mind a három hölgy fekete, tehát afrikai-amerikai, és ez nagyon érdekes, hogy így rimmel erre az ő általa rendezett filmre, ahol ez egy központi szál, úgy látszik számára ez nagyon érdekes volt. Csirohoz megyek, jó étvágyat! Mi a baj? Az a srác, Louis Dams, 20 dollárral lóg nekem. Már két hete nem adja meg, és valahányszor meglát, ki akar cselezni. Igen? Már tényleg az agyamra megy, most csapjon fejbe, vagy mit csináljak? Mi tört beléd? Ezt tanultad tőle? Nem mindig a bunyó a jó megoldás. Kezdjük azzal, barátod ez a fény. Á, nem, csöppet sem kedvelem. Csöppet sem kedvelem. Hát akkor ez a megoldás. Egy 20-asodba került, hogy megszabadulj tőle. Igaz? Sosem fog zaklatni többet. Sosem kér tőled többi pénzt. Egy 20-asé kirép az életedből. Na, olcsom megúsztad. Igazad van, neked mindig igazad van. Igen, igazam van. Ha így lenne, nem nyomtam volna le 10 évet a sitten. És mit csináltál minden nap? Csak 3 dolgot csinált az ember. Súlyt emel, kártyázik és bajba kerül. És te mit csináltál? Én olvastam. Mit olvastál? Hallottál Machiavelliről? Kiről? Machiavelliről. Híres író volt 500 évvel ezelőtt. Elérhetőség, ezt mondta mindig. Elérhetőség? Úgy van. Na ide hallgasson. Élhetek bárhol, ahol akarok. Tudod, miért élek ebben a negyedben? Az elérhetőség miatt. Itt akarok lenni, ha valami történik. Mert ha a helyszínen vagyok, mindjárt kiszagalom a bajt. A baj olyan, mint a rák. Korán kell elcsípni. Ha nem csíped el idejében, megnő és megnő. Ezért kell kivágni. Te pisi? Ha? Nagyon. Izgatod magad Louis Dams miatt. Senkit nem érdekel. Senkit sem érdekel a te dolgod. Izgulj saját magad és a családod miatt. Azok miatt, akik fontosak. Csak ez az egy dolog számít, az elérhetőség. Az itteniek, akik minden nap látnak, tudod miért állnak mellé? Mert biztonságban vannak. Tudják, hogy közel vagyok. És ezért még jobban szeretnek. És akik csinálni akarnak ellenem valamit, kétszer is meggondolják. Mert ők is tudják, hogy közel vagyok. És ezért annál jobban félnek tőlem. Mi a jobb, ha szeretnek, vagy ha félnek? Jó kérdés. Együtt lenne a legjobb, de az nagyon nehéz dolog. Ha már választanunk kell. Inkább félnek. A félelem tovább tart, mint a szeretet. A pénzen vett barátság nem ér semmit sem. Tudod, hogy megy itt. Megeleztek egy viccet, mindenki röhög. Tudom, hogy vicces vagyok, de azért annyira nem. Félelemből ilyen szervilisek. Féljenek, de ne gyűlöljenek. Jól bánok velük, de nem túl jól. Ha túl sokat adok, nem lesz rám szükségük. Csak annyit adok, hogy szükségük legyen rám, de ne gyűlöljenek. Ne felejtsd el, amit mondtam. Sunny, ma csodálatos borjú szeletekkel szolgálhatok, és van nagyon finom Langvine Frutta di Mare. az embernek szüksége van erőszakszervezetekre, akitől fél, akik megvédik, mert hiszen azt tudja megvédeni, akitől mindenki azért egy kicsit fél, akit azért lehet szeretni, és legyen az a rendőrség, akitől azért félünk, mi átlagpolgár, és ha látunk egy rendőrt, azért kicsit összefúzunk magunkat, legyen a magyar gárda, hogy valami aktuál politikusat mondjak, legyen az a maffia éppenséggel. És ezekre igényünk van, ezeknek, erre nekünk szükségünk van, mert mi nem szeretnénk utcai harcokba bonyolulni, nem szeretnénk kocsmai verekedésekbe bonyolulni, azt intézze le a rendőrség, a magyar gárda, vagy a maffia éppenséggel. Vagy valaki vigye vásárra a bőrét. Valaki vigye vásárra a bőrét. És ez a film azért jó, mert erről nem pátososan, inkább realisztikusan, persze egy mesei burokban szól. Ott van egy nagyon jellegzetes jelenet, megjelenik egy motoros banda, mindenkit zavar, ahogy viselkednek, mert egy motoros banda olyan ebben a filmben is, meg talán a valóságban is, hogy zavaró módon tud viselkedni, fölborítja a környezetét. Az kis ember oda megy, és rájuk szól, hogy ne szemeteljenek, vagy ne dobják el a sörös üveget. Nem. Ki az, aki oda megy? Oda megy a maffia, a helyi rendfenntartó erő, és hát beveri az arcukat. A maffiának van egy ilyen törvényen kívüli és mégis közösséget fenntartó szerepe, és erről sallangmentesen mesél ez a film. Igen, mert ez nem a nagy maffiát mutatja be, hanem a kis helyi maffiát, aki mindig ott van, és tényleg a napi ügyeket intézi. Nem kell ezt szeretni, és nem kell ezt tisztelni, de letagadni, hogy ilyen szervezetek vannak, és hogy az emberek ilyen szervezetekre vágynak, és együttműködnek vele, és örülnek, hogyha ők egy bűnbakként át is veszik a rossz szerepet, hiszen én tiszta vagyok attól, hogy én a motoros bandának beverném az arcát, mert azt ezek egyébként közöm sincs hozzájuk, legények csinálják. Azért az kellemes helyzet is valahol. A Robert De Niro az nem egy jó rendező, ennek ellenére ez jó film. Pocsékul rendezte meg szerintem ezt a filmet, tehát ami ebbe a filmbe jó, az a színészi játék, jó a forgatókönyv is szerintem, kifejezetten rossz a rendezés, uncsi, nem érzi, nem pörgős. Nem. És aztán majd megnézhetitek az Ügynökség című filmben, amikor egy gyenge forgatókönyvből milyen filmet rendez a Robert De Niro, The Good Shepherd, hát igen, szinte szó szerint az Ügynökség, pocsék minősíthetetlen Matt Damonnal, Angelina Jolie-val, Alec Baldwin-nal, tehát rossz színészekkel, egy nagyon rossz rendezővel, igazából azt lehet mondani, hogy a Bronxi mese, amiért jó, az a Chess Palminteri benne, és a De Niro az meg jól hozza azt, igen, a szerepet, amit, mert ő a tisztességes, igen, amerikai, igen, is jól játsza, nem csak a maffia főnököt. Én ugyanúgy egy olyan 7-8 közé tenném, mint a nagymenőket, de nekem több élményt adott talán ezek miatt, a vásári bölcsességek miatt. Szubjektív ez nagyon, én nekem 8 ez a film. Szerintem itt egy kifejezetten jó filmről van szó, amit a Robert De Niro kiváló színészi játéka 8-as szintre emel, és a Robert De Niro gyenge rendezési teljesítménye sem tud 8-asnál alja lejjebb zülleszteni, az az igazság. Magát Robert De Niro-t én egy 8-as 9-esre osztályoznám, a műsorunkat 7-esre, mi magunkat pedig olyan 2-es 3-as közé. Fú, én a Robert De Niro-t nem tudom 10-esnél lejjebb osztályozni, soha életemben nem láttam olyan színészt. Ha lenne ízlése. Hát, jó, emberileg vagy színészileg? Nem, hogy miket vállal el. Kéne egy menedzser neki, akinek van jó ízlése. Egy jó Pesci mondjuk. Szóval ez volt a Robert De Niroval foglalkozó adásunk. Nagyon-nagyon-nagyon köszönjük a figyelmet a Dinnyi és Gergő kollégámnak és a magam Puzsér Robertnek a nevében egyaránt. Ez a Rádió Cafén zajló adás most véget ér, de holnap 3-tól 5-ig újra itt leszünk veletek a 98.6-os frekvencián. Addig is hallgassatok most legalábbis zenét egy órán keresztül, majd pedig addig elkövetkező napon Rádió Cafét, ami belefér, mi holnap 3-tól 5-ig újra itt leszünk. Sziasztok! Köszönjük.